NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 15 november. De top van de 20 grootste economieën is op Bali van start gegaan. En verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Een overzicht van het nieuws, Patrice Straat. Volgens het Verbond van Verzekeraars steeg het aantal fraudepogingen het afgelopen jaar met 13%. Het verbond zegt dat het niet betekent dat ondernemers meer zijn gaan frauderen, maar verzekeraars hebben er wel steeds meer aandacht voor, waardoor afwijkende zaken ook sneller opvallen. In 13.000 gevallen werd verzekeringsfraude aangetoond. Als dat niet was gebeurd, was er ten onrechte 85 miljoen euro uitgekeerd. Volgens een schatting van de branchevereniging is dit ongeveer 15-20% van de gevallen waarbij de fraude wel lukt. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er eind september zo'n 450.000 vacatures open. En dat zijn er 17.000 minder dan aan het eind van het tweede kwartaal. Toch is er nog altijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs was die krapte zelfs nog iets groter. De daling is vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht. De Canadese filmregisseur en scenario-schrijver Paul Haggis moet van een jury in New York nog eens $2,5 miljoen schadevergoeding betalen wegens een verkrachtingszaak. Vorige week was hij al veroordeeld tot $7,5 miljoen. De zaak was aangespannen door een van in totaal 4 vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Haggis schreef onder meer de film Million Dollar Baby van regisseur Clint Eastwood, die in 2004 een Oscar kreeg voor beste film. Hij zegt dat hij te weinig geld heeft om de schadevergoeding te kunnen betalen. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden en bijvoorbeeld in een slagroomspuit. Volgens minister Jessil Gus kan de politie nu direct in actie komen als iemand niet beroepsmatig gasflessen in zijn auto heeft liggen. De politie is blij met het verbod omdat ze nu een extra handvat hebben om te handhaven en omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. De laatste jaren zijn er tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. De Algemene Vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin Rusland aansprakelijk wordt gesteld voor de invasie van Oekraïne. Ook moet het land verplicht herstelbetalingen doen aan Kiev. De lidstaten worden opgeroepen om samen met Oekraïne een register te openen waarin alle claims en meldingen van schade en verliezen worden verzameld. De resolutie is niet bindend en werd aangenomen met 94 stemmen voor. 14 landen, waaronder Rusland, stemden tegen en er waren 73 onthoudingen. Niet eerder sinds de Russische inval kreeg een VN-resolutie over Oekraïne zo weinig steun. Op de Universiteit Leiden is een schilderij uit het academiegebouw verwijderd waarop rokende oude heren staan afgebeeld. Het werk uit de jaren 70 van kunstenaar Rijn Dol werd weggehaald omdat er nadat er op Twitter kritiek op was geuit. Een Leidse promovenda pleitte ervoor om kritisch naar het schilderij te kijken. Een dag later werd het kunstwerk weggehaald. Kunstenaar Rijn Dol noemt die actie bekrompen. Volgens hem was het werk ironisch bedoeld en geeft het een goed tijdsbeeld van de academische wereld in de jaren 70. Het weer, het is bewolkt en er valt wat lichte regen. Later op de dag wordt het droog. Af en toe schijnt dan de zon bij 11 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en in de avond vanuit het zuidwesten opnieuw wat regen. Het NOS Radio 1-journaal. De afgelopen dagen hoorden we er al veel over, maar nu is hij ook echt begonnen. De G20-top op het Indonesische eiland Bali. Regeringsleiders van de 20 grootste economieën ter wereld praten daar vandaag en morgen met elkaar. Correspondent Mustafa Maghadi is op Bali. Mustafa, wat is er vandaag tot nu toe gebeurd? Het was de opening van de leidersconferentie. Dus alle regeringsleiders kwamen aan bij de conferentieruimte in Nusa Dua, in het zuiden van Bali. Waar de Indonesische gastheer president Joko Widodo de vergadering opende. En een van de eerste dingen die hij zei was: we moeten de oorlog stoppen. Zonder de woorden Rusland of Oekraïne te noemen, wist iedereen natuurlijk waar Jokowi het over had. En daarmee erkende hij eigenlijk ook wel dat de oorlog in Oekraïne de overhand zal hebben op deze conferentie. De G20, dat is eigenlijk vooral een economisch forum, niet zozeer een politiek. Maar ja, veel van de economische problemen in de wereld op dit moment, die vloeien direct voort uit de oorlog. Inflatie, om maar één ding te noemen. Dus de leiders die gaan het daar de komende 2 dagen vooral over hebben. En de Oekraïense president Zelensky sprak de conferentie toe, online. Wat zei hij? Ja, videoverbinding. En hij zei dat dit het moment was voor de wereld om de destructieve oorlog te beëindigen en duizenden levens te redden. Nou, dat is een oproep die vanuit zijn perspectief natuurlijk heel goed te begrijpen is. Maar hij moet er niet op rekenen dat er op Bali een oplossing zal worden gevonden. De Russische buitenlandminister Lavrov is aanwezig namens Rusland. President Poetin is er zelf niet bij. En Lavrov, ja, die zal eventuele oplossingen die niet in het voordeel van Rusland zijn, gaan dwarsbomen. Wat wel staat te gebeuren is dat een groot aantal landen een gezamenlijk statement opstellen. Dat zijn ze nu aan het opstellen. Waarmee ze de agressie van Rusland zullen veroordelen. Maar ja, verder dan dat de G20 waarschijnlijk niet komen. Nee. De regeringsleiders voeren ook één op één gesprekken. De Chinese president Xi bijvoorbeeld sprak gisteren al met Biden. Vandaag spreekt Xi met premier Rutte. Waar gaan zij het over hebben? Er zijn heel veel onderwerpen op het programma. Ze hebben namelijk elkaar al een tijdje niet meer gezien. In 2018 voor het laatst. In levende lijven in elk geval. Corona natuurlijk heeft roet in het eten gegooid. Valt veel te bespreken. Onderling gaan ze het natuurlijk ook hebben over de oorlog in Oekraïne en de toegenomen spanningen in de wereld. Maar ook over de onderlinge relatie. Want ja, China is gewoon een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. We exporteren voor 14 miljard daar naartoe en we importeren voor 53 miljard. Dus ja, het is nuttig om die relatie maar weer eens aan te halen. Verder gaan ze het hebben over de wereldwijde klimaataanpak. En er wordt ook gesproken over mensenrechten. Ik weet niet hoe stevig Rutte, president Xi, daarover zal aanspreken. Maar er wordt over gesproken in ieder geval. Nou, het is zo dat meestal aan het eind van zo'n G20-top een gezamenlijke slotverklaring komt. Wat denk je, kunnen we die dit jaar ook verwachten? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Rusland en de VS die hebben op diplomatiek niveau geprobeerd om te kijken of ze tot zo'n gezamenlijke verklaring zouden kunnen komen aan het eind van de top. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Het is teleurstellend voor Indonesië. Dat had zich juist hier heel erg graag willen tonen als een soort bemiddelende factor op het wereldtoneel. Maar ja, de krachten die op dit moment spelen met de oorlog in Oekraïne en alles wat daaruit voortvloeit. Ja, die zijn zo sterk dat Indonesië dat natuurlijk niet in zijn eentje kan bewerkstelligen. Dus ja, een gezamenlijke slotverklaring na de G20 wordt niet verwacht. Aan de andere kant, we hebben nog anderhalve dag, dus je weet het maar nooit. Correspondent Mustafa Margadi vanaf Bali. Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over de uitspraken van Forum voor Democratie-Kamerlid Van Meijeren. Hij hoopt op een revolutionaire beweging om de regering weg te krijgen, zei hij in een Belgische podcast. Het OM bekijkt de uitspraken die door oud-politicus Alexander Pechtold zwaar worden afgekeurd. Ik bestempel dit als fascisme. En daar heb ik echt het verleden niet voor nodig. Daar kan je gewoon van dalen voor openslaan en kijken wat is de definitie. En wat ik ernstig vind, is dat het in een patroon past. En dat doet Forum voor Democratie met deze woordvoerder, maar ook met hun eigen leider nou al jaren. En wij moeten dat niet gewoon gaan vinden. Wij moeten extremisme benoemen als extremisme, zolang er dat nog is. Pechtold vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. Als onze democratie op deze manier, onze rechtsstaat, bedreigd wordt, dan dienen we daarop niet alleen te benoemen, dienen we ook op in te grijpen. We hebben sinds kort de mogelijkheid om verenigingen, partijen te verbieden. Toen bij dat wetsvoorstel is bewust ervoor gekozen om politieke partijen er niet bij te zetten, omdat het dan geen meerderheid zou halen. Maar wat mij betreft, een politieke partij die mee wil doen aan het geheel, die de democratie accepteert, dient zich ook aan de spelregels te houden. Plaats jezelf dan buiten, dan word je kritisch beoordeeld, en wat mij betreft door de rechter. Jinek las nog de reactie voor van twee advocaten. Zij denken niet dat het OM gaat vervolgen. De uitspraken van Vermeijeren roepen niet direct op tot het plegen van strafbare feiten. En dat maakt vervolging lastig, zeggen de advocaten. De bijbanen van alle Nederlandse hoogleraren moeten binnenkort voor iedereen te vinden zijn. Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft de universiteiten gevraagd om daarvoor een openbaar register op te zetten. Nieuwsuur vroeg hem daarnaar. Het is eigenlijk heel eenvoudig. We moeten gewoon een website hebben waar je kan zien welke andere banen een hoogleraar of een onderzoeker heeft. Nou, ik heb dat de universiteiten gevraagd. Ook op grond van alle verhalen die naar boven zijn gekomen. Ook door wat Nieuwsuur heeft gedaan. En de universiteit is gevraagd om voor het einde van het kalenderjaar aan mij te vertellen hoe ze dat gaan doen en wanneer ik dat landelijke register dan tegemoet kan zien. En als het aan de minister ligt, krijgen hoogleraren die niet al hun nevenfuncties bekendmaken een sanctie van hun werkgever. Dit is geen vrijblijvende kwestie. Het is volgens mij wel één die we gewoon kunnen oplossen, waar we eigenlijk allemaal aan dezelfde kant trekken. Alleen die urgentie wordt niet genoeg gevoeld. Het staat denk ik niet op de prioriteit waar het zou moeten staan. Als hun medewerkers niet mee willen doen en niet transparant willen zijn, dan denk ik hoort het ook bij goed beleid om gewoon stevig op te treden. Een sanctie. Dat mag dan ook een sanctie zijn uiteindelijk. De Universiteit Leiden heeft een schilderij uit de jaren 70 van rokende professoren weggehaald na ophef op sociale media. De schilder Rijn Dool, inmiddels 89, zat in Opeen. Hij is het niet eens met de kritiek en wil dat het schilderij terugkomt. Ik vind dat is een tijdsbeeld en dat is een spiegel die een schilder voorhoudt van het tijdsbeeld. En als je dat gaat weghalen, dan haal je dus de achtergrond en de historie in de tijd waarin je leeft, haal je weg. Ja. Volgens Dool hebben de critici geen besef van geschiedenis. Die mensen die er opstaan, die vonden het ook een heel goed schilderij. Want het is ook een heel humoristisch schilderij. Ja. Het is een ironisch schilderij. En het is alsof die mensen die daar nu, die het weg willen hebben, totaal geen humor hebben. En dat was gisteravond op tv. Love you, indeed I do. Het nieuwste nummer van Bruce Springsteen. Beschuit met muisjes op de voorpagina van de Volkskrant. Ja, inderdaad. Een heel woke is dat ook. Want dat beschuit dat heeft links allemaal blauwe muisjes. En er liggen ook een paar roze tussen. Dat is natuurlijk niet helemaal toevallig. En aan de rechterkant zien we een beschuit met roze muisjes. En er liggen ook een paar blauwe tussen. Nou, volgens berekeningen van de VN, want daar heeft het allemaal mee te maken. En ook heel veel andere media schrijven over. En jij gaat er straks ook nog over praten. Want volgens die berekeningen van de VN wordt vandaag de 8 miljardste wereldburger geboren. Dat is natuurlijk heel erg natte vingerwerk. Maar ongeveer kunnen ze dat wel berekenen. En niemand weet waar de bovengrens ligt natuurlijk van het aantal mensen dat de aarde aan kan. Dat is natuurlijk een open vraag. Het gaat natuurlijk ook om voedsel, om heel veel andere dingen die druk op de mensheid en vooral op de aarde leveren. Dat is dus nog een open vraag. Op de voorpagina van NRC een artikel over de grondverkoop in Horst aan de Maas in Limburg. Een plaatselijk grondbedrijf heeft, zo blijkt nu in 2019 en 2020, grote stukken land aan haar eigen directeur verkocht. Die grond was 10 jaar eerder verworven door bewoners onder druk te zetten met een onteigeningsprocedure, zo lezen we in de krant. Dat de directeur de grond zomaar kon kopen is volgens een hoogleraar grond- en vastgoedmarkten heel raar en ook problematisch. Als je grond koopt en die aan jezelf verkoopt, dan heb je duidelijk een dubbele pettenprobleem. Een hoofdpijndossier minder voor veel Nederlandse gemeenten lezen we in het FD. De Duitse tak van Gazprom is namelijk genationaliseerd. Gazprom Germania heette sinds dit voorjaar al Seven, nadat het door de Duitse regering onder curatele was gesteld. Maar formeel was Gazprom nog steeds eigenaar. En minister Jette droeg gemeenten daarom op het contract op te zeggen en een andere, duurdere leverancier dan wel van energie te zoeken. En gisteren heeft de Duitse staat Gazprom onteigend. En dan de voorpagina van de Telegraaf. Daarop een hele grote foto. Links in beeld de benen van een man in een donkere halflange jas, een donkere broek en leren schoenen. Rechts het been van iemand in spijkerbroek met blauwe gympies. Het zijn, of moeten zijn, beveiligers van misdaadverslaggever John van den Heuvel, die op de achtergrond midden op de foto staat. In donker pak, hand in de broekzak, stoere blik. De aanleiding is wat minder fijn. Vandaag namelijk leeft Van den Heuvel 5 jaar alweer onder strenge persoonsbeveiliging. Het is 16 minuten over 6. Dit weekend barst in Qatar het wereldkampioenschap voetbal los. Omstreden, onder meer vanwege de erbarmelijke omstandigheden waarom arbeidsmigranten aan het werk worden gezet. Veel van hen komen uit Nepal, waar de bevolking sterk afhankelijk is van het geld van werkende familieleden die dat dan vanuit het buitenland naar Nepal sturen. Maar daar betalen ze ook een prijs voor, zegt Anurag Devkota, dat is een Nepalese mensenrechtenadvocaat. It comes with the cost of the life of this migrant worker. It comes with the price of the blood and sweat of these migrant workers. Every day, the only international airport of Nepal is, inviting and welcoming the dead bodies of 3 to 4 in average per day. Het kost het leven van arbeidsmigranten. Het kost het bloed en het zweet van arbeidsmigranten, zegt hij. Elke dag komen er op het internationale vliegveld van Nepal gemiddeld zo'n 3 tot 4 dode arbeidsmigranten aan, zegt Devkota. Correspondent Aletta André vanuit India. Aletta, 3 tot 4 dode gemiddeld per dag. Toch blijven ze dus naar het Midden-Oosten gaan. Waarom? Nou, voor het geld, om het heel kort te zeggen. Want Nepal is zelf. Het heeft in het verleden heel veel geleden onder een burgeroorlog. 2015 daarbovenop bijvoorbeeld. De verbinding gaat er eventjes uit. Dan gaan we het even via een gewone telefoon proberen. Daarvoor moet eventjes gebeld worden. Ik hoor aan de andere kant van de ruit. Kunt u niet horen, maar ik wil de telefoon overgaan. Dus ik hoop dat Aletta ernaast heeft liggen. Dan gaan we het hebben over Nepal dus. Ik hoor hem niet opgenomen worden volgens mij. We gaan eventjes door met het volgende. En dan hopen we dadelijk aan Aletta. Wel, Aletta? Aletta, ben je er weer? Ja, ik ben er. Ja, ik hoor je. Je zei dat het heel kort. Ja, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Kort gezegd zei je, het gaat om geld. Ja. De belofte van meer geld kunnen verdienen, omdat de salarissen in andere landen veel hoger zijn dan in Nepal, is voor veel van hen zo aantrekkelijk dat ze steken zichzelf in de schulden zelfs om tickets en visa en de kosten van bemiddelingsbureaus te kunnen betalen om maar te kunnen gaan. En slechte werkomstandigheden, ja, die nemen ze op de koop toe. En voor sommigen heeft dat dus echt verschrikkelijke gevolgen. Bijvoorbeeld voor Radesh, dat is een man die in Qatar werkte en daar gewond raakte. Road barrier zijn, road divider zijn, road ko kinar wat kinar mee thio, dat is slide bhera zorera malaitije ko. Radesh kreeg een grote betonblok op zich toen hij aan het werk was, waarbij zijn middel en rechterbeen onder het blok kwamen. En nadat hij uit het ziekenhuis kwam, werd hij het land uitgezet zonder enige salaris of compensatie. Ja, dat is een verhaal dat we helaas veel vaker horen van arbeidsmigranten die in het Midden-Oosten hebben gewerkt en daar gewond raakten. Maar die verhalen zijn natuurlijk wel bekend, die risico's zijn bekend. Is dat geld dan zo belangrijk dat ze bereid zijn die risico's gewoon te nemen? Ja, ja, want er zijn minstens zoveel succesverhalen. Er zijn uit Nepal alleen al naar schatting 3 tot 4 miljoen Nepalese arbeidsmigranten in het buitenland. Niet alleen de Golf, maar ook bijvoorbeeld landen als Maleisië zijn populair. En het geld dat zij terugsturen is goed voor een kwart van de economie en gaat rechtstreeks naar hun families. Dus er zijn schulden afbetaald, huwelijken, huizen gebouwd. Dus dat zijn dingen die mensen kunnen zien en zelf ook nastreven. Terwijl 3 tot 4 doden per dag op een totaal van dus miljoenen arbeidsmigranten niet eens zo heel veel is. Dus de kans is groot dat mensen in hun directe omgeving meer bekend zijn met die succesverhalen dan met families die iemand hebben verloren. Ja, je zegt 3 tot 4 miljoen arbeidsmigranten in alle landen, zou ik maar zeggen. Maar is dan ook bekend hoeveel er in Qatar werken of hebben gewerkt? Wonen er ruim 400.000 Nepalezen in Qatar. Dat is iets van 16% van de hele bevolking daar. En sinds 2010 zijn 1700 Nepalezen in Qatar gestorven. Maar dus wederom, op dat aantal is dat niet bizar veel. En het is ook inclusief bijvoorbeeld verkeersdoden. Maar wat wel altijd zorgwekkend is, is dat de doodsoorzaak wel heel vaak wordt opgetekend als natuurlijk of een algemeen hartfalen. Terwijl dit grotendeels jonge mannen zijn. En ja, de familie wil meer specifiek weten waar ze precies zijn gestorven. Dus de Nepalese autoriteiten die moeten nu van de rechtbank, die heeft dat bepaald, autopsies uitvoeren op burgers die in het buitenland zijn gestorven. Maar dat gebeurt niet altijd. En soms duurt het ook wel maanden voordat de lichamen terug zijn in Nepal. En wat betreft het aantal gewonden is nog minder duidelijk. En dat komt ook doordat niet iedereen officieel gaat. Dus niet iedereen is geregistreerd arbeidsmigrant. En wat ook wel zorgwekkend is, dat heel veel teruggekeerde arbeidsmigranten ziek lijken te worden. Met name nierziektes. Dat is onlangs in de media gekomen. Heel veel dokters, echt tientallen dokters, hebben zich uitgesproken dat dit wel heel veel gebeurt. En dat het mogelijk wat te maken kan hebben met de hitte in de landen waar zij werken. Wat is de rol van de Nepalese autoriteiten? Kunnen zij nog iets betekenen voor mensen die ziek terugkeren? Wat Nepal heeft is een soort van fonds waar alle migranten, arbeidsmigranten voor vertrek aan moeten bijdragen. En nabestaanden van arbeidsmigranten die sterven of mensen die zwaar gewond terugkomen, die krijgen een uitkering uit dat fonds. Maar het is niet echt een vetpot. En het helpt de migranten die dus zonder registratie vertrekken, bijvoorbeeld omdat ze die dure bemiddelingskosten willen omzeilen, helpt dat ook niet. En ja, Nepal, de overheid is zelf ook zo afhankelijk van het geld dat in het buitenland wordt verdiend, dat ze niet heel goed keiharde eisen durven te stellen voor de eigen arbeiders in een land als Qatar bijvoorbeeld. Want dan is de vrees van ja, dan gaan ze gewoon arbeiders uit andere landen halen en lopen wij al dat geld wat daar vandaan komt mis. Ja. Aletta, dankjewel. En dat WK waardoor Qatar onder het vergrootglas ligt, dat begint zondag. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal. Gisteravond had de ploeg nog een laatste training in Nederland voor het publiek. Verslaggever Roel Pauw was daarbij samen met 1500 fans. Er zijn heel veel gezinnen op de training afgekomen. Veel kinderen, soms al helemaal in het oranje gestoken of als een klein leeuwtje geschminkt. Maar wie er ook zijn, dat zijn Nico en Dickie Thomassen. Ik heb gehoord dat u en uw vrouw hier op uitnodiging zijn. Ja, dat klopt. Waar heeft u dat aan te danken? Nou, omdat ik dus 75 jaar lid ben van de voetbalvereniging Baren. Ik denk van die 75 heb ik 45 jaar gewerkt voor die club ook. En uw vrouw is net zo betrokken bij het voetbal als uzelf? Dan dacht je. Ik heb 15 jaar de jeugd getraind. De oranje selectie komt eraan. Laat je horen voor Louis van Gaal. Geweldige speler. Ja, oké, ja. En Malasia. Ja. Stefan de Vrij. En dan wordt nu een eerder ronde door de Oranje Internationals. Super, hè? Dat je ze zo van dichtbij ziet. Ik hou in elk geval van die voetballers die dus ook leveren bij de club. En dat kunnen ze niet allemaal doen die er lopen. Nou, ik had het Gillis wel gegund. Ja? Ja, vind ik echt sneu. Hij deed het hartstikke goed, dus... Ik ben het er niet mee eens. Oh. Want Van Gaal heeft ook gezegd een maand of 2, 3 terug, niemand is zeker van zijn plaats. Nou moet ik mijn telefoon. Oh, de spelers komen deze kant op. Weer binnen het bereik van de camera. Dickie pakt haar telefoon. Malasia loopt aan de andere kant. Uw favoriet? Ja. Beetje inzoomen misschien. Maar u bent dus 75 jaar lid van de club. Hoe oud bent u dan inmiddels? 86. En u? Bijna 82. En nog altijd een kloppend hart voor Oranje? Voor Nederland zelf wel. Ja, natuurlijk kijk ik dan naar. Dit worden dus weer leuke weken voor u? Ja, dat hoop ik wel. Ze moeten natuurlijk een beetje goed spelen. En dan winnen ze ook wel. Had u wel naar Qatar gewild? Nee, ik hou ook niet van dat soort landen. Wat is er mis met Qatar? Nou, dat weet je beter dan ik. Stelt u nog eens? Nou, die opbouw van die tribunes. Er zijn zoveel mensen overleden van hard werken en weinig geld krijgen. Ja. Zou ik niet doen. Ik ga wel achter de televisie zitten. Nou, eens even kijken waar ze nu mee bezig zijn. Rondjes draven over het veld. Goed voor de spieren. Zowel vooruit als achteruit, dat kunnen ze ook. Ja, ik niet meer zo goed hoor. Speelde hij goed? Een kanjer. Ja? Ik was super trots op hem. Had hij zich kunnen meten met deze jongens, denkt u? In die tijd wel, ja. Ik heb wel tegen die voetballers gevoetbald. Tegen AFC en Den Haag. Tegen al die grote clubs heb ik alleen maar gevoetbald vroeger. Ik ging ook altijd afvroren dat het kraken. Dus dat ik te lang Nico, zijn. Ja. Met de bontlaarsjes die u van hem hebt gekregen. Oh, dat weet je ook al. Maar voor sommige mensen is de lol er echt wel af. En die gaan ook niet meer kijken. Ja. Ik ga wel kijken. Ik heb een nieuwe televisie ervoor gekocht. Ik kijk alleen naar het voetballen, naar Squares is klaar. Ja. Maar kijk wel alle wedstrijden, hoor, die er zijn. Ja, al is midden in de nacht. Borreltje erbij, lekker. Wijntje. Ja, maar graag nog even jullie aandacht voor de bondscoach van het Nederlands elftal, Roelie van Gaal. Wij hopen dat jullie ons blijven steunen. Want dat hebben we hard nodig. Willen wij wereldkampioen. Hey. Maandag spelen ze, hè? Ja, hè? Volgende week maandag. Aankomende maandag. Ja, het is nu ook maandag, dus over een week. Oh, dat weet je goed, hè? Ja. Had ik niet begrepen, hoor. Heel veel plezier met het WK. Dan hebben wij dat ook. Hoi! Het uitzwaaien van het Nederlands elftal. Verslaggever Roel Pauw legde het vast. Gisteravond stond de Amerikaanse zanger en gitarist Jason Isbell in Paradiso samen met zijn band The 400 Unit. Mooi concert weer. En een van zijn bekendste nummers onder de vaste fans is Traveling Alone. Geschreven nadat hij zijn alcoholverslaving te boven was gekomen. Mountains rough this time of year. Close the highway down. They don't warm the town. I've been fighting second gear 15 miles or so, trying to beat the angry snow. I know every town worth passing through. What good does knowing do? No one to show it to. And I've grown tired of traveling alone. Tired of traveling alone. I've grown tired of traveling alone. Won't you ride with me? I've grown listening to the radio a long, long time ago. Damn near strangled by my appetite. Ybor City on a Friday night. Couldn't even stand upright. So high the street girls wouldn't take my pay. He said, come. Just danced away. And I've grown tired. won't you ride? Won't you ride? Pain in the outside lane. I'm tired of answering to myself. Heart like a rebuilt heart. I don't know how much it's got left. How much it's got. Jason Isbell met Traveling Alone. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de daling in het 3e kwartaal van dit jaar vooral te zien in de horeca en de handel. Het is nog steeds tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht. In de zorg en het onderwijs is het aantal vacatures wel gestegen het afgelopen kwartaal. De Oekraïense president Zelensky heeft via een videoverbinding leden van de G20-top toegesproken op Bali. Hij riep Rusland op om zich terug te trekken uit Oekraïne. Of zijn toespraak leidt tot een gezamenlijk statement over de oorlog of over Rusland valt nog te bezien. De top is vooral bedoeld voor economische vraagstukken. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden en in een slagroomspuit. De politie is blij met het verbod omdat ze nu een extra handvat hebben om te handhaven en omdat het gebruik van lachgas in het verkeer tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. En de Universiteit Leiden heeft een schilderij verwijderd waarop rokende oude heren staan afgebeeld. De promovenda pleitte ervoor om kritisch naar het werk te kijken, waarna het werd weggehaald. Volgens de kunstenaar was het werk ironisch bedoeld en geeft het juist een goed tijdsbeeld van de academische wereld in de jaren 70. Het weer, eerst nog bewolkt met wat regen. In de middag vaker droog met af en toe zon bij 11 tot 13 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. De ochtendspits is begonnen. Bijzonderheden zijn er nog niet, maar heb wel wat vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Gorkum rijdt het langzaam tot aan Sliedrecht. Hou rekening met 20 minuten aan extra reistijd. En viel op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stroel en Hoevelaken en ben je 10 minuten langer onderweg. Ster. Vanavond bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Mariska, Louise, Saval, Marloes, Ellie en Piet banen zich een weg door de jungle van de zorg. Bij wie kloppen zij aan? En hoe gaan zij om met protocollen en wachttijden? Kanaal Sociaal. Vanavond bij Human om 10:30 op NPO 2. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. 25% korting op de training offerte schrijven. Kijk op lovanek.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op fraude. Het aantal ondernemers dat daardoor op de zwarte lijst staat is het afgelopen jaar verdubbeld. En er zijn zorgen dat het er nog veel meer zou kunnen worden, doordat mensen krap bij kas komen te zitten nu de inflatie zo hoog is. Richard Wörding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier frauderen ondernemers met verzekeringen? Ja, dat is op heel veel verschillende manieren. Kijk, ze kunnen natuurlijk een claim fingeren, hè, doen alsof er schade is, terwijl die schade er niet is geweest. Een schade groter maken. Er kunnen verduisteringen plaatsvinden en dan blijkt dat later dus allemaal in scène te zijn gezet. Dat zijn allemaal mogelijkheden die kunnen. U betrapt dus ondernemers vaker. Maar wordt erbij gezegd, dat komt doordat we beter zijn gaan controleren, hè? Ja, dat klopt. Kijk, we hadden al wat langer natuurlijk aandacht voor fraude versterkt. Hè. We willen voorkomen dat mensen te goeder trouw onnodig te veel premie betalen. En we denken toch dat er rekening mee moet worden gehouden dat gewone huishoudens al snel enkele tientjes tot 100 euro per jaar te veel betalen, omdat er nou eenmaal sprake is van fraude. Dus we willen dit hard aanpakken. Dat is urgent. Bij particulieren begint dat vruchten af te werpen, zien we. Daar is het gedaald, althans het aantal wat we opgespoord hebben. Dus we zien dat door moderne technieken, door goede samenwerking met politie en justitie, maar ook bijvoorbeeld ervaren mensen die we hier opzetten, dat we daar veel opsporen en dat de pakkans vergroot. Nou, we hebben de aandacht nu ook verlegd naar ondernemers. En dan komen er toch meer zaken aan het licht en kunnen we ook meer fraude voorkomen. Ja, maar heeft u dan de indruk wel dat het in de loop der jaren is toegenomen? Of is dat moeilijk te zeggen? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Het aantal zaken wat nu naar boven komt, wat dus gestegen is, komt vooral omdat we er extra aandacht hebben gegeven afgelopen jaar. Je kunt moeilijk zeggen dat heeft met de economie te maken. Daarvoor zijn deze cijfers eigenlijk net weer te recent eigenlijk. Is het inmiddels ook iets eenvoudiger om fraude op te sporen doordat u wat meer middelen in handen heeft, bijvoorbeeld data combineren? Ja, we gebruiken inderdaad modernere technieken, waardoor uit onze databases al snel wat meer de opvallende zaken naar boven komen. Ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook ervaren deskundige mensen hebt, hè, onze fraudecoördinatoren, om dit verder uit te zoeken. En dan krijg je dus een aantal zaken wel boven tafel. Verzekeraars zeggen ook dat ze bang zijn dat ondernemers en überhaupt mensen komend jaar nog meer gaan frauderen vanwege de hoge inflatie. Hè, mensen die in financiële problemen komen en denken, nou, ik ga het risico maar lopen, blijkbaar. Verandert dat nog iets aan uw aanpak? Nee, we gaan gewoon hier mee door. Je ziet dat hier toch heel veel geld in omgaat. Hè? Dus we halen nu zo'n 85 miljoen aan pogingen tot fraude, hè, weten we op te sporen. Maar het is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Hè? We weten gewoon uit internationaal onderzoek dat zo'n 15-20% van de totale fraude kan worden opgespoord. Dus de echte fraude is vele malen hoger. En ja, wat ons betreft is dus dit ook een urgent vraagstuk waar we ons inspanningen op blijven richten. En als je kijkt naar ondernemers, ja, het gaat natuurlijk relatief om veel minder polissen dan bij particulieren. En de bedragen die gemoeid zijn met fraude zijn vele malen hoger. Dus de impact daarvan is ook veel groter. Dus u spoort er wel meer op, maar u weet ook al meteen, een groot deel sporen we niet op. Nee, dat is nou eenmaal een feit. En we weten niet hoeveel dat is. Hè? Dat noemen we dan het zogenaamde dark number. Maar op basis van onderzoek schatten we in dat we maximaal 15-20% opsporen. Hoeveel we er ook aan doen. We hebben daar toch een paar honderd mensen op zitten voor de hele sector die daar echt dag in dag uit mee bezig zijn. Maar ja, het zal altijd een topje van een ijsberg blijven. We proberen de pakkans steeds verder te vergroten door slimmere technieken erop te zetten, goed samen te werken met politie en justitie en om zo de fraude tegen te gaan. Richard Wording, de directeur van het Verbond van Verzekeraars, dank u wel. Het coronamedicijn Paxlovid, ook wel bekend als de coronapil, zit vanaf vandaag in het basispakket van de zorgverzekering. De pil kan voorkomen dat mensen bij een coronabesmetting ernstig ziek worden. Longarts Leon van der Toorn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent ook voorzitter van het expertisecentrum Federatie Medisch Specialisten. Dat is een mond vol, maar dat gaat eigenlijk over de behandeling van corona. Ja, dat klopt. Ja, en het heeft eigenlijk best lang geduurd, hè, voor dit medicijn er was. Ja, dat is zeker zo. En dat heeft heel veel frustratie opgeleverd. Hè? Want het is natuurlijk toch een pil waar we met z'n allen wel graag gebruik van willen maken. Ondanks dat er wel wat vragen zijn over hoe effectief die pil nou precies is in deze Omicron-tijd. Hè? Want hij is uitgezocht in een periode dat Omicron helemaal nog niet bestond. Maar met z'n allen zaten we natuurlijk wel te wachten op een pil die mogelijk voorkomt dat mensen in het ziekenhuis belanden. Dus het is inderdaad erg lang geweest voordat die pil er is. Ja, want wat doet de pil? Het is echt een virusremmer. Dus wat de pil doet, is de vermenigvuldiging van het virus in het lichaam remmen. Ja, zodat dat eigenlijk dus een onschuldig virus wordt. Dus dat klinkt natuurlijk op zich heel goed. En wanneer krijgen mensen die? Ja, de bedoeling is dat die pil helemaal aan het begin wordt ingezet. Dus oftewel, mensen moeten eigenlijk pas net ziek zijn. Want dan is dat virus actief en die gaat dan natuurlijk zorgen voor ziek worden. Maar de pil mag zeker niet te laat worden ingezet, want dan heeft het virus al tot allerlei reacties geleid. Dus de bedoeling is echt binnen 5 dagen nadat mensen ziek zijn geworden, moet de pil worden ingezet. Dus dat is ook natuurlijk een uitdaging om die mensen aan te sporen, dat ze meteen aan de bel moeten trekken. Nou precies, want dan moet je dus meteen eigenlijk wel bij je huisarts zijn. Maar ja. Geldt het dan voor iedereen die corona krijgt? Nee, dat is zeker niet zo. De pil is destijds onderzocht in een groep mensen met een hoger risico. Dat betekent mensen die ofwel overgewicht hadden, of diabetes, of een hart- of longziekte. En dat is een beetje het lastige, ook nog nooit corona hadden doorgemaakt en ook niet gevaccineerd waren. Nou, dat is een groep die je eigenlijk tegenwoordig natuurlijk bijna niet meer ziet. Daar hebben we over nagedacht en toen hebben we vervolgens gezegd van ja, maar we denken dat die pil toch waarschijnlijk wel heel veel effect kan hebben in de groep mensen met een heel hoog risico. Oftewel de mensen die een transplantatie hebben ondergaan of met een bekende afweerstoornis. Die pil is niet uitgebreid onderzocht in die groep, maar we denken dat dat vooral de groep gaat zijn, ja, die baat zou kunnen hebben bij de pil. Ja, dat betekent dat als zij corona krijgen, dat ze zich heel snel bij hun huisarts, neem ik aan, moeten melden. En hoe belangrijk is het dan dat het nu in het basispakket zit? Nou ja, we hopen natuurlijk dat die pil toch wel gaat bijdragen aan dat nog minder mensen in het ziekenhuis belanden. Hè. We leven nu natuurlijk gelukkig in een tijd waarbij niet zo heel veel mensen momenteel in het ziekenhuis komen. Maar ja, als dat natuurlijk nog een stukje vanaf gaat door die pil, ja, dan zou het best kunnen dat het toch wel een effectieve pil is. Maar hoe effectief, ja, dat weten we nog niet precies. Het is inmiddels november. Nou zei de Wereldgezondheidsorganisatie in april al, gebruikt dit middel. En in andere landen is die coronapil ook al veel eerder ingezet. Is Nederland wel heel erg traag met dit soort besluitvorming in uw ogen? Ja, die conclusie hoor je natuurlijk vaak. En ik denk dat dat ook wel een logische gedachte is. Er is heel veel overleg geweest door het ministerie over die pil met de producent van Paxlovid. In andere landen is veel sneller gezegd van nou, doe het gewoon maar. Ja, in Nederland heeft dat overleg heel lang geduurd. En het was voor ons altijd wat moeilijk te doorgronden waar dat overleg nou precies steeds zo bleef hangen. Maar elke keer is er weer uitstel geweest over de invoer van de pil, over de prijs, over de manier waarop die in Nederland gebracht moest worden, over de voorwaarden die aan verbonden waren. Ja, dus dat heeft in onze ogen zeer, zeer, zeer lang geduurd. Ja, en hoe frustrerend is dat als longarts? Ja, dat is natuurlijk frustrerend, want we zijn al heel lang geleden begonnen met het overleg over deze pil. Hebben toen goed bekeken waar zouden we de pil voor in kunnen zetten. Kortom, wij waren er helemaal klaar voor. Ja, dan is het natuurlijk uiterst jammer als het zo lang duurt voordat zo'n pil er is. Maar goed, hij zit er nu in het basispakket. Hij mag gegeven worden. Zo is het. Dank u wel. Longarts Leon van den Toorn. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Vandaag wordt naar verwachting de 8 miljardste wereldburger geboren. Een mijlpaal voor de Verenigde Naties, die vandaag daarom uitroepen tot de dag van 8 miljard. Vooral in Aziatische en Afrikaanse landen groeit de bevolking hard. Maar deze landen produceren vaak weinig voedsel. En vraag is dus of de wereldbevolking in de toekomst wel genoeg te eten heeft. Martin van Ittersum is landbouwdeskundige bij de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 8 miljard mensen, dat zijn veel monden om te voeden. Is er genoeg landbouwgrond voor? Er is genoeg landbouwgrond voor. De grote vraag is of we die landbouwgrond op de goede manier gebruiken en daar voldoende hoge opbrengsten kunnen halen of gaan halen in Afrika, in Zuid-Azië, wat u al noemde als de belangrijkste gebieden op aarde waar die bevolking nog steeds verder groeit. En wat betekent wel of juist niet goed gebruiken van die grond? Dat betekent dat we de opbrengsten omhoog brengen, want die zijn daar doorgaans nu nog heel laag. En dat betekent meer meststoffen. En dat mag organische mest zijn, maar zeker ook kunstmest in die landen. En dat betekent dat er beter tegen ziekte, plagen, onkruiden en dergelijke moet worden behandeld. En dat er goed zaaizaad en voldoende zaaizaad moet zijn om die opbrengst omhoog te brengen. Want is er nu risico op hongersnood? Nou, niet acuut in gebieden waar geen conflicten zijn of waar extreme klimaatsgebeurtenissen plaatsvinden. Dus ik zou zeggen, over het geheel genomen niet acuut. Maar we zien wel dat het de komende jaren die bevolking heel sterk doorstijgt. En dat de opbrengsten van de landbouw eigenlijk daarbij niet bijbenen. Nee. Dat niet bijhouden. Nou, we hebben natuurlijk heel veel gehoord bijvoorbeeld over graan, wat vanuit Oekraïne en Rusland normaal gesproken naar heel erg veel Afrikaanse landen gaat. Hè, zodra dat niet gebeurde, kwamen die in de problemen. Is dat iets waar in uw optiek we als wereld van af moeten? Moet er meer ter plekke worden verbouwd? Ik denk dat het absoluut belangrijk is dat die grote gebieden Afrika, er hoeft niet elk land in Afrika te zijn of Zuid-Azië, maar wel als regio's van de wereld, dat die in belangrijke mate zelfvoorzienend zijn. En dat kunnen aan 80% bijvoorbeeld denken. Er kan een deel van de wereldmarkt komen. Maar we zien allemaal nu hoe fragiel dat is en hoe gevoelig dat soort landen maakt als er iets gebeurt op die wereldmarkt, waardoor de prijzen omhoog gaan. En in één keer import ontzettend kostbaar wordt en sowieso moeilijk is om eraan te komen. Ja, u vertelde dus ik net, zou zeggen, het is... Ja, dat het nodig is. U vertelde net dat wat er nodig is om die landbouwgrond eigenlijk effectiever te gebruiken. Daar komt het op neer. Kan Nederland daar een rol in spelen? Ik denk allereerst via goede en betrouwbare internationale samenwerking. Dus ik denk dat we dat toch vooral in internationaal verband moeten doen. Ten slotte is ook Nederland en Europa na de Tweede Wereldoorlog geholpen door grote internationale samenwerking en hebben we de landbouw kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen we denk ik heel goed kennis uitwisselen en mensen opleiden. En daar werk ik zelf aan mee en werken anderen aan mee in Nederland. Om mensen kennis bij te brengen die daar dan ook daar ter plekke weer toegepast kan worden. En we kunnen natuurlijk ook via het bedrijfsleven wel wat doen. Als dat op een verantwoorde en goede manier gebeurt. Ja, dus eigenlijk het overdragen van onze kennis, daar gaat het dan om. Ik denk dat dat primair is. Natuurlijk is daarnaast nog één ding heel belangrijk. Hoe gaan we de mensen voeden? Wat gaan ze eten? Ja. Het maakt een groot verschil of ze ons dieet gaan volgen of dat we met z'n allen achterkomen op deze aarde dat we toch op een andere manier moeten gaan eten. Ja, u bedoelt dat we minder vlees en meer plantaardig moeten eten met de 8 miljard bij elkaar? Gemiddeld wel. Ik denk dat er in Afrika dat we daar niemand kunnen ontzeggen, of niemand, maar in ieder geval gemiddeld de mensen niet kunnen ontzeggen om daar nog wat meer dierlijke producten te consumeren. Maar het is niet te hopen. En het zou zeker niet goed zijn als we ze naar hetzelfde niveau gaan als in, laten we zeggen, delen van Europa en Amerika. Want dan red je het niet. Dan wordt het uiterst moeizaam. En dan zal het misschien kunnen, theoretisch, maar dan zal het ten koste gaan van heel veel milieu-impact en het gebruik van waarschijnlijk nog extra landbouwgrond en andere hulpbronnen. Dank u wel, Martin van Ittersum. Landbouwdeskundige bij de Universiteit Wageningen. De oranje koorts, die is nog ver te zoeken. Nederlander heeft geen zin in het WK. Staat in grote letters voor op het Algemeen Dagblad deze ochtend. Nou, dat weten we dan ook weer. Er wordt nauwelijks oranje pruraria verkocht. En kijken naar het voetbal, dat doen we thuis. En een kwart voelt daar ook nog een schaamte bij. Blijkt allemaal uit een peiling van het 1 Vandaag opiniepanel, waar de krant over schrijft. Onderzoek onder de 28.000 panelleden wijst uit dat slechts 14% zin heeft in het WK. En van de ondervraagden die zich oranje supporter noemen, ligt het nauwelijks hoger, 20%. Nou denk ik wel dat er niet zoveel van die prularia worden verkocht. Dat vind ik eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Want ik denk elke keer met het milieu ook. Belachelijk dat al die spullen, al dat plastic en zo. Dat je dan weer weggooit, bedoel je? Ja. Precies, ik denk nou, dat is een Maar je kunt het ook bewaren op zolder en 2 jaar later weer gebruiken. Ja, als dat maar gebeurde. Ik ben bang van niet. Enfin. In het AD lezen we over de emissie-eisen voor elektrische auto's. Het zal veel elektrische autorijders verbazen, maar ook zij hebben emissies. Niets uit een uitlaat natuurlijk. Het zijn de remmen en de banden die fijnstof verspreiden. En daarom komen er normen voor dat stof. De Europese Commissie gaat nu vastleggen hoe die uitstoot gemeten gaat worden. In Trouw is te lezen dat gepensioneerden en werkgevers elkaar weten te vinden tegen de achtergrond van hun zorgen over de inflatie. Banen te over, op kantoor, op het land of als chauffeur of installatiemonteur, die kunnen vandaag nog aan de slag, zegt de directeur van uitzendbureau Betuwe 65 Plus in de krant. Ze staan te springen om mensen die met staal overweg kunnen. Ze ziet meer vraag en meer aanbod van gepensioneerden die aan de slag gaan. Ze vermoedt dat ouderen die weer aan de slag gaan zorgen hebben, zij ook dus, over de inflatie. Maar praten over geld, dat doen die ouderen meestal niet, zo is de ervaring. En volgens het Promovendi-netwerk Nederland is de status van het doctoraat in gevaar, omdat de regels voor promoveren te veel verschillen nu. In NRC lezen we dat de regels over de procedure uiteenlopen. Bij enkele universiteiten telt het reglement 12 pagina's, bij de andere bijna 60. Ook de eisen aan een proefschrift lopen volgens de notitie uiteen of ze zijn vaag omschreven. Universiteitenkoepel UNL is in gesprek met de Promovendi-vereniging, maar relativeert de verschillen en wijst erop dat hoogleraren van verschillende universiteiten probleemloos deelnemen aan elkaars promotiecommissies. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een vrij normaal begin van de ochtendspits met een aantal dagelijkse files rond Rotterdam en in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stroe en Hoevelaken en ben je 15 minuten langer onderweg. Zo is hij van Linda Ronstadt. ALS-patiënten bieden vandaag een petitie aan in de Tweede Kamer. Ze willen dat een medicijn dat nu beschikbaar is in Amerika en Canada ook naar Nederland komt. Het Europees Geneesmiddelenagentschap, EMA, heeft het hier nog niet goedgekeurd. En dat terwijl deze patiënten die tijd eigenlijk niet hebben. ALS is namelijk een ziekte die je spieren langzaam verlamt. Gemiddeld heb je na de diagnose nog maar 3 jaar te leven. Eus van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw vrouw heeft ALS en u gaat daarom ook mee vandaag tijdens het overhandigen van die petitie. Kunt u uitleggen wat deze nieuwe behandelmethode toevoegt voor ALS-patiënten? Ja, er is eigenlijk nu 1 behandelmethode goedgekeurd in Europa. En die geeft een verlenging van de levensverwachting van 2 tot 3 maanden. Dat is mooi, maar is natuurlijk niet heel veel. De nieuwe behandeling die nu is goedgekeurd, die geeft een levensverlenging van 8 tot 11 maanden. Dus dan ga je al richting een jaar. Dus dat is belangrijk, veel meer. En als je levensverwachting 3 maanden is, is natuurlijk 8 tot 11 maanden extra, is relatief de moeite waard. Ja, is het dan een medicijn dat het eigenlijk het proces vertraagt? Ja, dat klopt. Er is helaas nog geen enkel middel wat de ziekte kan stoppen, laat staan genezen. Dus we gaan voor vertraging om de mensen in ieder geval nog zo lang mogelijk leven te geven en kwaliteit van leven. Daar gaat het om, vertragen. Hoe gaat het op dit moment bijvoorbeeld met uw vrouw? Ja, bij mijn vrouw zien we natuurlijk ook dat ze bij haar ze achteruit gaat. Ze heeft in de zomer van 2020 de diagnose gekregen. Dus we zijn ruim 2 jaar verder. Ze ligt 's nachts aan de beademing. Overdag heeft ze ook beademingsondersteuning. Ze zit volledig in een rolstoel. Ze kan niet staan, niet lopen. Haar armen en handen doen inmiddels heel weinig. Bijna niets meer. Dus ze moet met werkelijk alles geholpen worden. Tanden poetsen, eten, noem maar op. Als ze jeuk op haar hoofd heeft, vraagt ze of ik dat even wil doen. Dus ze is volledig afhankelijk. Ja, de impact op u en het hele gezin is dus groot. Het medicijn kan heel belangrijk zijn omdat, wat u zegt, het levensverlengend is. Hoe komt het dat het in Amerika en Canada wel beschikbaar is en hier niet? Ja, dat heeft met een aantal zaken te maken. De EMA, die voor Europa geneesmiddel goedkeurt, die hanteert voor ALS in principe dat er een studie moet zijn gedaan met 48 week onderzoeksdata. Terwijl de FDA tevreden is met 24 week data. Dus firma's kunnen het eerder indienen in Amerika. In Amerika is de beoordelingsperiode ook korter, dus het gaat sneller. En bovendien, wat ook geldt voor de farmaceutische firma's, is dat de prijzen over het algemeen in Amerika hoger zijn. Dus dan gaan ze ook liever eerst de focus op Amerika leggen, voordat ze naar Europa komen. Dus het is niet alleen maar een kwestie van goedkeuring, maar ook van beschikbaarheid? Ja. Want stel, de EMA keurt het goed. Hoe snel zou het dan wel op de markt kunnen komen in Nederland? Ja, dat is het tweede probleem. Na de vertraging van goedkeuring heb je nog de vertraging, met name hier in Nederland, van het toekennen van de prijs en het opnemen in het basispakket. We praten hier natuurlijk over een middel voor een zeldzame aandoening. Hè. Onder die categorie valt ALS. Dus daar zijn niet heel veel patiënten. Dus die prijzen voor die middelen liggen ook meestal vrij hoog. Hè. De categorie dure geneesmiddelen praat je dan over. Het ministerie, de minister, krijgt een advies van het Zorginstituut Nederland. Die mogen daar 3 maanden over doen. En dan moet die minister het goedkeuren. Maar als het dus een duur geneesmiddel is uit die categorie, dan is meestal het advies aan de minister om een prijsonderhandeling te starten. Die prijsonderhandelingen kunnen heel lang duren. Je hebt de zogenaamde sluis voor geneesmiddelen. Dat is voor geneesmiddelen die in het ziekenhuis gebruikt worden. Maar ook voor ziekenhuis, voor middelen die buiten het ziekenhuis gebruikt worden, wordt er bij dure geneesmiddelen vaak onderhandeld over de prijs. Nou, we zien bij die sluis dat de gemiddelde tijd voordat het wordt goedgekeurd inmiddels 500 dagen is. Dat is nou ja, iets van anderhalf jaar of zo. Dat komt na die goedkeuring van de EMA nog. Terwijl u zegt, ALS-patiënten hebben haast. Ja, als je realiseert dat er per jaar in Nederland 500 patiënten overlijden aan ALS, gezien de korte prognose. Als je dus anderhalf jaar moet wachten tot de minister een keer de prijs goedkeurt, zijn er 750 mensen overleden. Zo hard is het. Ja, vandaar dat u naar Den Haag vertrekt straks met een aantal ALS-patiënten, om ervoor te zorgen dat er in ieder geval wat meer haast achtergezet wordt. Dank u wel, Eus van Leeuwen. Graag gedaan. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard bij DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt.

kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB+, en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. We hebben te maken met een tekort op de arbeidsmarkt, maar er lijkt een omslag te zijn. Voor het eerst in 2 jaar tijd daalt volgens het CBS het aantal openstaande vacatures. Nick Wouters van de economieredactie. Nick, is het een omslag? Ja, bij sommige bedrijven is het zeker een omslag geweest afgelopen zomer. Die zijn voorzichtiger geworden met het aannemen van nieuwe mensen. Die zagen de onzekerheid in de economie, zien de prijzen snel oplopen en denken, ja, is het nu wel verstandig om heel veel nieuwe mensen aan te nemen? Dus er worden vacatures geschrapt. Er zijn ook bedrijven die zeggen, we gaan helemaal niemand meer aannemen, want het zijn zo'n onzekere tijden dat we daar even een stop op zetten. Het is nog niet zover dat ze mensen ook daadwerkelijk eruit sturen. Maar bij sommige bedrijven zijn ze een stuk voorzichtiger. Geldt niet voor alle zo. Nee, ik denk alleen aan de NS bijvoorbeeld, of in de, ja, aan de zorg. Dus het is niet in alle sectoren zo. Nee, ja, je hoeft maar door de winkelstraat te lopen. Je ziet overal van die bordjes personeel gezocht of bij restaurants. Nee, dus er is nog altijd heel veel vraag naar mensen. Bij sommige sectoren is dat dus ook opgelopen, het aantal vacatures. In de zorg, in het onderwijs is dat zo, in het transport. Daar zijn meer vacatures. Maar bij al die andere sectoren is het gedaald. En ja, de krapte is dus wel nog enorm. Maar de voorzichtigheid begint er wel in te komen bij bedrijven. De CBS ziet ook dat de werkloosheid is toegenomen. Ruim 370.000 mensen zitten zonder werk. Wat zegt dat cijfer dan? Dat zegt niet heel veel. Ja, wel dus dat we dat dieptepunt van de werkloosheid gehad hebben. Nou ja, dat is logisch, want het loopt op. Maar het is nog altijd extreem laag. En er zijn ook nog heel veel mensen die een baan vinden. Dus het aantal banen in Nederland loopt ook op. Dus er zijn per saldo meer werkenden. Ja, en in dat cijfer zitten ook mensen die hebben besloten, ik ga ook eens werk zoeken, vinden het niet meteen, en dan tel je mee als werkloze. Dus dat zegt nog niet zo heel veel. Ik vond wel opvallend dat in dat cijfer van het CBS zit ook het aantal mensen dat gedwongen ontslagen wordt, hè, dat zijn baan verliest, dat ook iets aan het oplopen is. Maar aan de andere kant zie je dan ook alweer dat meer mensen een baan vinden. Dus het is nog niet zo dat daar de werkloosheid hard aan het oplopen is. En je zegt, sommige bedrijven worden dus voorzichtiger. Nou wordt er ook al wel een tijdje gesproken over een mogelijke recessie. Is dit dan een eerste teken daarvan? Ja, we hebben al heel veel eerste tekenen gehad. Wordt al lang gewaarschuwd, hè, dat die recessie er aankomt. Ik zou niet zeggen dat dit meteen een teken is dat die recessie al heel nabij is. Want daarvoor is die omslag nog echt te klein. Alhoewel, ja, het is wel voor het eerst sinds 2013, los van de coronacrisis, dat die krapte aan het afnemen is. Maar het is nog te klein om te zeggen, we zitten nu al midden in die recessie. We krijgen later deze ochtend nog cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek over hoe de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal gedaan heeft. Laten we maar eens even kijken of dat ook daadwerkelijk al sprake is van een krimp. Want het tweede kwartaal was weer uitzonderlijk goed. Dus we gaan eerst maar even afwachten of dat derde kwartaal, dat moet dan een krimp zijn, en het vierde kwartaal ook. En dan zit je in een recessie. Dan recessie, dus ja. Dat we in een recessie zitten, horen we op zijn vroegste in februari volgend jaar. Dus laten we nu nog positief zijn voor zover dat kan. Maar dit teken van die arbeidskrapte is wel weer een teken dat andere economische tijden zijn aangebroken. Laten we het zomaar noemen. Nick, dankjewel. De gemeente Urk krijgt 1,5 miljoen euro van de overheid om specifiek aan hun jongeren te besteden. Bijna de helft van de inwoners in Urk is jonger dan 25. En daarmee hebben ze gemiddeld de jongste inwonerssamenstelling van Nederland. Vooral tijdens de coronacrisis kwamen jongeren jongeren er negatief in het nieuws. Bijvoorbeeld toen een testlocatie van de GGD werd vernield. Kees van der Bos, burgemeester van Urk, goedemorgen. Goedemorgen. 1,5 miljoen euro. Wat gaat u doen met dat geld? Ja, daar gaan wij allerlei ontwikkelingen mee in gang zetten. Het is zo dat Urk een dorp is waar veel ontwikkelingen gaande zijn. Inderdaad, een jong dorp ook. We hebben in het verleden met negatieve ontwikkelingen te maken gehad die u zojuist al schetste, een onrustige periode. Maar wij zijn trots op wat mooi is. We zijn de vishub van Europa. We zijn een dorp waar 100 hectare bedrijfsruim bij gaat komen en 1700 woningen. Maar tegelijkertijd zijn wij ook een dorp waar we aanpakken wat beter kan. En we hebben gezien dat er het nodig heeft gespeeld, met name onder de jongeren. Het was wel een klein deel van het dorp en speelde ook elders in Nederland. Dat is absoluut zo. Maar ze hebben twee dingen ons laten zien. Eén, dat er een kracht is op Urk. Een ouderwacht die jongeren uiteindelijk tot bedaren wist te brengen. Maar ook twee, het heeft blootgelegd dat er meer nodig is voor onze jeugd. En wij gaan de middelen die we nu hebben besteden aan plannen die we kunnen maken om een omgeving te creëren voor jongeren waar ze daadwerkelijk goed in kunnen gedijen. We gaan kijken van, joh, hebben wij voldoende uitgaansgelegenheden op Urk? Zijn die divers genoeg? Kun je op Urk veilig uitgaan? Dat soort zaken gaan we aanpakken samen met die jongeren, samen met die samenleving, zodat we ook een stukje community building doen. Om te zorgen dat jongeren zich voor zichzelf in gaan zetten, belangrijk. Welzijn zich voor de jongeren goed in gaat zetten. Kerken, sport, diverse gelegenheden. Alles moet zich uiteindelijk gaan richten om een goed klimaat te creëren voor onze jongeren. Ja. En meer huizen, hoe helpt dat daarbij? Nou, meer huizen gaat uiteraard met name voor starters een oplossing bieden. Want veel jongeren kunnen op dit moment op Urk geen woonruimte vinden. En daar gaan we uiteindelijk ook voor zorgen. U refereert, ja, ik begon natuurlijk ook over die avondklokrellen, de bedreiging bijvoorbeeld van een NOS-beveiliger. Hoe heeft u dat als burgemeester toen ervaren? Nou, dat is iets, daar ben je uiteraard niet trots op. Het is echt jammer dat dat gebeurd is. En al het goede wat op Urk gebeurt, de gemeenschapszin die hier zit, de enorme economische bedrijvigheid die er is, het feit dat je een vishub van, de vishub van Europa bent, dat komt daardoor in een ander daglicht te staan. En dat is iets, dat willen wij absoluut niet. We willen ons daar niet door laten kapen. En zo zie ik dat ook absoluut als burgemeester. Vandaar ook de inzet richting de Rijksoverheid. Dat ik gezegd heb, joh, wij zijn een kleine gemeente. We hebben grote problemen. We hebben een financiering die gebaseerd is op kleine gemeenten. We hebben eigenlijk extra middelen nodig om deze problemen ook het hoofd te kunnen bieden. Daar hebben wij op ingezet en het Rijk heeft gezegd, ja, daar moeten we inderdaad daadwerkelijk werk van maken. Want dit is een belangrijk dorp voor ons land. De vishub is belangrijk voor de economie van Nederland. Zo hebben we hem ingezet en zo hebben wij uiteindelijk datgene wat beter kan, gaan we ook daadwerkelijk beter maken. Ja, u zei net, waar we op inzetten is bijvoorbeeld betere voorzieningen, uitgaanscultuur, daar kijken we naar. Kijkt u ook naar hoe het dan echt kwam dat het zo ontspoorde, dat het zo gewelddadig werd? Ja, dat is uiteraard onderdeel van onze aanpak. Er gaat eerst een goede analyse aan ten grondslag. En op basis van die analyse gaan wij uiteindelijk voorstellen doen hoe het beter te maken. En die verzin ik als burgemeester niet vooraf. Dat is echt iets van community building. Dat doe je samen. En samen ontwikkel je die visie op wat er niet goed is. En samen ontwikkel je een visie op hoe maken we dat dan daadwerkelijk beter voor onze gemeenschap. En hoe onderzoek je dat? Dat onderzoek je onder andere met jongeren. Dat onderzoek je met allerlei partijen die je in je gemeenschap hebt. Uiteraard doen we aan de hand van een extern bureau wat ons daarbij begeleidt, gaan we heel goed naar van en wat zijn dan de redenen van de factoren die wij zien? Wat zit daar dan weer achter en wat zit daar achter en wat zit daar achter? En zo kom je uiteindelijk bij de bron terecht van wat hier gaande is. En dat zal ongetwijfeld voor een deel in cultuur zitten. Dat zal voor een deel ook daadwerkelijk zitten in het aantal woningen dat we hebben bijvoorbeeld. Nou, dat soort zaken zullen dan allemaal naar boven gaan komen en die gaan we integraal aanpakken. Ja. U wilt de horeca meenemen in uw plannen. Een van de problemen was het drankgebruik blijkbaar onder de jongeren. Hoe gaat u daarmee samenwerken met die horeca? Het is van belang om die horeca eigenlijk het voortdurende gesprek met hen te hebben. Want ook zij zien veel. En de insteek is ook om die horeca in zijn kracht te zetten. Want uiteindelijk zullen we het ook moeten hebben van meer en andere uitgaansgelegenheden. En zo proberen wij vertrouwen uit te stralen richting de horeca, dat ook van hen een stap gevraagd wordt. Want we kunnen het analyseren als gemeente. Maar uiteindelijk zijn er oplossingen nodig. En daar heb je een horeca en andere commerciële partijen voor nodig. Voor zaken die je als gemeente niet ontwikkelt. Nou is alcoholgebruik natuurlijk één ding. Maar er gaan volgens mij ook wel wat andere middelen rond in het dorp, toch? Ja, wij spreken over middelengebruik inderdaad. Overigens Het alcoholgebruik is inderdaad hier zeker iets wat aangepakt moet worden. Qua middelengebruik zien we in de cijfers die ons bereiken geen ander beeld dan elders in Nederland. En het is ook wel eens goed om dat te benoemen. En die andere middelen, dus drugs, heeft u dat in beeld? Ja, daar hebben wij zeker in beeld. We lopen hier een preventieprogramma, dat heet bij ons DURF. Dat is het IJslands preventiemodel en daarmee probeer je een gedragsverandering te bereiken door de leefomgeving in zijn totaliteit te veranderen. Meer sport, meer welzijn, kerken die hier ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Daar, in dat programma doen wij jaarlijks onderzoeken, tweejaarlijks onderzoeken, er zitten ook vierjaarlijks onderzoeken in. En daar krijg je informatie over de stand van zaken op het gebied van middelengebruik, op het gebied van alcohol, op het gebied van roken. En zo zien wij inderdaad trends. Burgemeester van Urk, Kees van den Bos, dank u wel. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Radar ging het over mbo-studenten die studentenkorting mislopen. Hun studentenkaart wordt namelijk lang niet altijd geaccepteerd. Radar ging undercover bij 6 Utrechtse studentenkroegen en kwam weer 2 niet naar binnen, omdat ze mbo'er zou zijn. Yes, I think I should. MBO heet alleen hogeschool. Hoe zou dan? Ik ben ook gewoon student. De regels. Maar ja, ik kan er niks aan veranderen, vind ik. Echt niet. Ah, joh, ik ben sinds... Ja, ik heb ze niet bedacht. Hé, hey, vraagje. Moet je een kaartje voor hebben? Studentenkaart. Studentenkaart. Kan ik hier ook als mbo binnenkomen? Nee, alleen hbo of universiteit. En hoezo niet mbo dan? Dat zijn de regels van de hogeschool. We hebben al 53 jaar die regels. We moeten handhaven. Ja, oké. Okay. Lijkt me een prima jongen, maar we moeten één lijn houden. Oké. Okay. MBO-studenten lopen tegen meer zaken aan, vertelt Jelmer Becker van JOB. Dat is de landelijke organisatie die opkomt voor de rechten van MBO-studenten. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze geen korting kregen op een verzekering, omdat ze geen HBO of universitaire studie doen. Maar eentje waar ik zelf ook erg mee betrokken ben geweest, is dat ik wou sporten op een studentensportvereniging. En dat ik €400 moest betalen in plaats van €120. Omdat ik een mbo-student was. Radar vroeg aan Robert Dijkgraaf, minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wat de oplossing zou zijn. Hij denkt aan een soort algemene collegekaart, ook voor mbo-studenten. En onze Rusland-correspondent Iris de Graaf, zij won gisteren de Woman of the Year Award van Harper's Bazaar. Volgens het tijdschrift maken haar moed, zelfvertrouwen, openheid en inzet dat zij de vrouw van het jaar is. En direct na die uitreiking schoof ze aan bij Jinek. Daar vertelde ze dat ze trots en vereerd is. Ja, heel bijzonder. Echt een heel mooi evenement. Echt zo'n eer. En ik ben zo trots dat ik zo'n prijs krijg als erkenning voor mijn werk. Ik vind dat echt heel bijzonder. Hoe is het op dit moment als Westerse journalist in Moskou te wonen en te werken? Het is heel veel onzekerheid. Het is af en toe eenzaam, want iedereen is weggegaan. Hè, sinds februari en ook sinds september en de mobilisatie. Dus weinig vrienden meer daar, weinig kennissen. Dus ik ben echt heel blij om dan af en toe even eruit te stappen. Ja. Hier te zijn en dan zoveel support en liefde te voelen. Ja, dat helpt. En wij zijn ook trots op haar. Zeker. Gisteravond op tv. Ook Japan heeft veel last van inflatie. De Japanse economie is het afgelopen kwartaal onverwacht gekrompen. Dat heeft, zo schrijft de Japan Times, alles te maken met een historische waardedaling van de yen. En daardoor stijgen ook in Japan de prijzen van het levensonderhoud erg snel en geven de Japanners minder uit. Het land was volgens de krant weer net een beetje uit het coronadal aan het klimmen, onder andere door weer buitenlandse toeristen toe te laten. De Japanse regering zegt te hopen dat het laatste steunpakket zal helpen om de economische groei weer terug te krijgen. En ze hopen ook dat er flink veel reisjes naar Japan worden geboekt, nu het er voor toeristen natuurlijk zo goedkoop is. En we blijven nog even in Japan, maar nu geopolitiek. Want de Filipijnen staan ervoor open om Japanse troepen militaire oefeningen te laten doen. En dat heeft alles te maken met de toenemende spanningen in de Zuid-Chinese zee, schrijft de Straits Times. Dit akkoord met Japan, genaamd de Visiting Forces Agreement, is in lijn met de wens van de nieuwe Filipijnse president Marcos Jr. om de banden met Japan aan te halen. Dat land zoekt bondgenoten in de strijd tegen de toenemende claims van China op eilanden en gebieden in die zee. Het Japanse leger is nu nog gebonden aan de rol van waarnemer bij militaire oefeningen op de Filipijnen. Maar dat moet dus in de toekomst veranderen als het aan beide landen ligt. Een dramatische schietpartij op een universiteit in Virginia. Daarover schrijft de New York Times. Toen de bus met daarin de leden van het voetbalteam van de universiteit zondagavond terugkeerde na een uitje, opende iemand plots het vuur op de bus. Drie studenten overleefden dat niet. Het universiteitsterrein ging meteen in lockdown en de politie zocht 12 uur naar de dader. Uiteindelijk kon een 22-jarige student worden aangehouden. Hij werd al een tijdje in de gaten gehouden vanwege bedreigend gedrag. De drie slachtoffers worden door de universiteit omschreven als vriendelijke, toegewijde jonge mensen met grote plannen voor de toekomst. Als een vulkaan uitbarst, maar niemand dat kan zien, barst die dan ook echt uit? Wetenschappers zijn er tamelijk zeker van dat er een vulkaanuitbarsting gaande is diep in de Stille Oceaan bij de Mariana-eilanden. Maar zeker weten doen ze het niet, omdat de plek van de uitbarsting zo goed als onbereikbaar is, lezen we bij NBC News. Het gaat om de Ahei Seamount vulkaan, ruim 6000 kilometer ten westen van Honolulu. Sensoren in de oceaan registreren sinds midden vorige maand trillingen die passen bij een uitbarsting. De activiteit lijkt de laatste dagen weer af te nemen, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Maar schepen kunnen er voorlopig toch maar even het beste uit de buurt blijven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd in de Benelux-tunnel in de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor is één van de tunnelbuizen dicht en moet het verkeer met twee rijstroken minder doen. Dat zorgt voor een kwartier aan vertraging vanaf Den Haag-Zuid. Ook ging het mis op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg ben je 40 minuten langer onderweg na een ongeluk. Het is 7:50. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag richting Qatar. Gisteren was hun eerste en enige training in Zeist. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, gisteren zijn ook de rugnummers uitgedeeld. Dan kijk je meteen, kunnen we daar conclusies uit trekken? Remco Pasveer bijvoorbeeld kreeg nummer 1. Betekent dat ook dat hij eerste doelman is? Ja, het is altijd al bovendien gezellig om te melden dat we in de tijd zijn aangelopen dat we naar rugnummers en hesjes gaan kijken. Dat is altijd een belangrijk ritueel voorafgaand aan zo'n wereldkampioenschap en zo'n groot toernooi. Dus iedereen zat daar naar te kijken. Ja, die nummers die zeggen deels wel wat en deels niet. Als je bedenkt dat Blind 17 heeft, De Jong 21, Dumfries 22. Dat zijn allemaal spelers die gewoon gaan spelen. Die hebben graag hun eigen nummer. Bij die doelmannen is dat niet zo. Die nummers zijn uitgedeeld. Bijlo 13, Noppert 3. 23, zeg maar, de tweede reserve doelman. En pas weer 1. En dan zou je bij elke coach afleiden van, nou ja, als die 1 heeft, dan wordt dat ook de eerste keeper. En het leuke is natuurlijk wel weer dat je bij Van Gaal dat nooit zeker weet. Hij heeft gesproken met al die mensen, dus die mensen weten het. Hij heeft gisteren met elke speler individueel gesproken. Wat verwacht ik van je? Wat is jouw positie in deze groep? Daar is hij altijd heel duidelijk in. En ja, de logica zou zijn om te denken dat pas weer dan de eerste keeper wordt. Wat veel mensen verrassend zouden vinden. Hij heeft het goed gedaan in de laatste 2 interlanden. Maar hij heeft daarna een hele matige periode gehad in een elftal wat natuurlijk ook heel ver wegzakte bij Ajax. Geldt voor meer Ajax-internationals. Ja, Van Gaal gaat altijd zijn eigen weg. En je zou bijna denken, als hij 1 uitdeelt, zal hij dat ook niet helemaal voor niks doen. Maar we zullen toch gewoon nog een aantal dagen moeten wachten of we toch niet op een dwaalspoor zijn gebracht. Dus ja, het lijkt er allemaal wel op. Maar of het zo is, je weet het nooit. Er waren wat zorgen over Memphis Depay. Maar hij heeft meegetraind. Gaat Van Gaal eigenlijk met een volledig fitte selectie naar Qatar? Ja, daar lijkt het wel op. Er waren natuurlijk inderdaad wat twijfels rond Depay, die sinds september de laatste interland niet meer gespeeld heeft. Dus heel weinig ritme heeft, heel weinig minuten. Maar in ieder geval gisteren niet meer aangepast, of zoals dat zo mooi heet, trainen. Maar juist voluit trainen. Want de mensen die niet gespeeld hadden het weekend, die moesten een pittige training afwerken. Er waren ook wat zorgen over Dumfries. Die was nog geblesseerd geraakt in de laatste competitiewedstrijd. Afgelopen weekend nog. Maar ook dat bleek allemaal mee te vallen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, hij gaat met een volledige fitte selectie. Depay riep meteen, ik zou wel graag meedoen. Terwijl Van Gaal eigenlijk al gezegd heeft op zijn persconferentie voor het weekend dat hij hem als invaller gaat gebruiken, de eerste wedstrijd. Ja, het zal natuurlijk een beetje moeten blijken hoe hij de komende week doorkomt. En nogmaals, het gebrek aan ritme kan niemand meer bij hem wegnemen. En ja, we hebben ook wel eens Marco van Basten gehad, die een hele 88. Lange voorbereiding niet gespeeld had op een EK 88. En toen het toernooi van zijn leven speelde. Dus het kan alle kanten op. Er zijn allerlei theorieën over te bedenken. Hij heeft weinig ritme, maar hij is in ieder geval fit. En in principe lijkt het erin inderdaad op dat iedereen die mee wilde nemen volledig fit is. In dat opzicht zullen ze met een goed gevoel het vliegtuig instappen vandaag. Nou, maandag dan de wedstrijd. Vanavond ook een wedstrijd, maar dan de Oranje Vrouwen tegen Denemarken. Dat is weliswaar een oefeninterland. Belangrijk of niet? Nou ja, kijk, die vrouwen zitten in een beetje stille periode. Die hebben zich uiteindelijk toen geplaatst na die coachwissel en dat hele late doelpunt tegen IJsland. Daardoor is er wat rust rond het elftal gekomen. En Andries Jonker is de nieuwe bondscoach. Speelt ook met een nieuw systeem. Hij heeft eigenlijk hetzelfde systeem als Van Gaal. Speelt dat beroemde met die 5 mensen en dan 3-2. En dan kun je ook op allerlei manieren noemen. Dat is hier een beetje aan het inslijpen. Speelt tegen Denemarken, is een subtopper in Europa. Goede oefenwedstrijd voor het elftal zelf. Belangrijk op lange termijn eigenlijk niet zo. Wat wel leuk is, is dat Lieke Martens, toch een van de grote sterren bij de opkomst van dat vrouwenteam, er een beetje lange tijd uit is geweest. Is wat stil rond haar geweest. Liep ook wat anoniem over het veld. Zij is er weer bij. En ik denk dat heel veel mensen, en ik in ieder geval zelf ook, heel benieuwd zijn, zeg maar, hoe zij zich presenteert vanavond. Want zij is op termijn toch een Lieke Martens die goed is. Is toch wel erg belangrijk voor het Nederlands vrouwenteam. Die WK die komt pas over een hele lange tijd. Dus in dat opzicht krijgen we hierna een tijdje rust. Maar goed, voor het elftal zelf is het een belangrijke wedstrijd. En wij zullen hem gewoon volgen. Het is een wedstrijd die ze, net als Noorwegen ongeveer, zo sterk is de tegenstander. Daar verloren ze laatst met 1-0 van, terwijl ze wel heel veel de bal hadden. Dus met name zullen ze dat veel beter willen doen. En de coach was uiterst tevreden, Andries Jonker, over hoe het allemaal gaat. Maar dat moet zich nog een beetje gaan vertalen in resultaten. En daar krijgen ze vanavond de eerste kans voor. Tom, dankjewel. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Bye. If I Could Turn Back Time van Cher. Ster. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Vanavond bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal, over zorgen voor je dierbaren. Mariska, Louise, Saval, Marloes, Ellie en Piet banen zich een weg door de jungle van de zorg. Bij wie kloppen zij aan? En hoe gaan zij om met protocollen en wachttijden? Kanaal Sociaal, vanavond bij Human, om 10:30 op NPO 2. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Katrien. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de daling in het derde kwartaal van dit jaar vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht dan eerst. In de zorg en het onderwijs is het aantal vacatures wel gestegen. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars steeg het aantal vorig jaar met 13%. Het verbond zegt dat het niet betekent dat ondernemers meer zijn gaan frauderen, maar dat verzekeraars er beter op letten. In 13.000 gevallen werd verzekeringsfraude aangetoond. De Oekraïense president Zelensky heeft via een videoverbinding de leden van de G20-top toegesproken. Hij riep Rusland op om zich terug te trekken uit Oekraïne. Of zijn toespraak leidt tot een gezamenlijk statement of over de oorlog of over Rusland valt nog te bezien. De top is vooral bedoeld voor economische vraagstukken. En de Verenigde Naties voorspellen dat vandaag de 8 miljardste wereldbewoner wordt geboren. De VN heeft deze dag, 15 november, als symbolische datum aangewezen, omdat er nooit precies kan worden vastgesteld wanneer de mijlpaal bereikt wordt. De dag wordt niet gevierd, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, een beetje een nattig ochtendje. Ja, inderdaad. Het is wat druilerig op sommige plaatsen. Niet overal. In het uiterste westen, vooral het zuidwesten, is het droog. En ook in het noordoosten valt het wel mee. Maar over de rest van het land trekt af en toe wat regen of motregen. Het zal de komende uren naar het noorden gaan trekken. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog en zien we ook af en toe de zon wel schijnen. In de namiddag overigens gaat het van het westen uit opnieuw regenen. En dat is een regengebied dat heel langzaam over het land gaat trekken. En een groot deel van de nacht ook doorgaat. Laat in de nacht klaart het dan in het zuidwesten wel weer wat op. Maar het betekent allemaal met al die wolken erbij dat het wel erg zacht is. De nacht bijvoorbeeld, komende nacht, is het 8 graden. En overdag hebben we temperaturen van 12 tot 14 graden maar liefst. Ja, en de rest van de week? Nou, morgen trekt die regen wel vrij snel weg. En dat betekent dat het een groot deel van de dag op de meeste plaatsen toch wel lang droog is. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar de zon doet mee. 12 of 13 graden. Wel een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind die in de loop van de avond ook gaat toenemen. En in de nacht aanzwelt naar matig tot krachtig en hard langs de kust uit het zuiden tot zuidoosten. Dan gaat het ook opnieuw regenen. Die regen trekt dan donderdagochtend langzaam het land weer uit. Waarna het in het zuidwesten snel opklaart en er nog een enkele bui valt. Die opklaringen die komen op andere plaatsen ook wel voor. Maar het gaat allemaal niet zo heel erg snel. Dat betekent ook dat het toch wel weer zacht is. Want na die regen lopen de temperaturen opnieuw op naar 12 tot 14 graden. Tim Schaap gaat op de weg. Het is een vrij stevige ochtendspits deze dag. De meeste dagelijkse files zijn te vinden in Zuid-Holland, rond Arnhem en in Noord-Brabant. Verder zijn er 2 ongelukken die opvallen. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. In de Benelux-tunnel gebeurde een ongeluk waardoor 1 van de 2 tunnelbuizen dicht is. Je hebt daar dus 2 rijstroken minder. Reken op 3 kwartier aan vertraging vanaf Den Haag-Zuid. En een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is de linkerrijstrook dicht en dat zorgt voor 50 minuten aan vertraging vanaf knooppunt Beekbergen. In het gloednieuwe familieprogramma Space Challenge duiken we in de fascinerende wereld van de ruimtevaart. Een reis vol wetenschap en techniek. Speel live mee met het hele gezin via de app van Zapp en maak kans op een meet and greet met André Kuipers bij jou op school. Kijk dus elke zaterdag 7:50 bij KRO NCRV op NPO Zapp. Acht jaar geleden stelde DS Automobiel zichzelf de uitdaging om het vakmanschap van de Franse auto te laten herleven. Authentieke Parijse haute couture op een chassis. Verfijnd, zoals het ambachtelijk werk van een luxe horlogemaker. Onderscheidend, zoals stilte in de hectiek van de dag. Ervaar zelf de Franse exclusiviteit en plan nu je proefrit in de nieuwe DS7 e-Tense plug-in hybride op dsautomobiels.nl. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Het gaat in Europa goed met sociale ondernemingen. Dat zijn bedrijven die niet alleen geld verdienen, maar ook de wereld willen verbeteren. Het worden er steeds meer en ze worden ook steeds professioneler. Nederland is op dit gebied in Europa een van de koplopers, blijkt uit onderzoek. Stefan Panhuizen van belangenorganisatie Social Enterprise NL. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer kan een bedrijf zich een sociale onderneming noemen? Ja, dat is een goede vraag. Dat is als een bedrijf kan laten zien dat het primaire maatschappelijke missie heeft. Dus dat het echt bestaat om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Maar dat het dat doet door de verkoop van een product of dienst. Kunt u een paar voorbeelden noemen? Ja, natuurlijk. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld Happy Tosti. Dat is een Tosti-winkel op verschillende plekken in het land. Waar merken met mensen met een arbeidsbeperking werken en volledig loon betaald krijgen. Maar ook bijvoorbeeld Mud Jeans. Dat is een spijkerbroekenmerk dat spijkerbroeken maakt van veelal gerecyclede stoffen. Fairphone, een smartphonebedrijf dat een eerlijke smartphone maakt. Dus het zit in allerlei sectoren. Een eerlijke smartphone? Ja, dus dat de edelmetalen die in je telefoon zitten, zoals goud en tin, op een eerlijke manier zijn gedolven, om het zo te zeggen. En dat de telefoon ook te repareren is. Dus dat je hem uit elkaar kan halen als een van de onderdelen kapot is. Zodat je niet iedere 2 jaar een nieuwe telefoon hoeft te kopen, maar meer iedere 5 jaar. Ja. Nederland doet het blijkbaar goed in vergelijking met andere Europese landen. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat het komt doordat het sociaal ondernemen in Nederland al best even op de kaart staat. Sinds 2012 wordt het door verschillende partijen heel erg gestimuleerd. En je ziet dat, interessant uit het Europese onderzoek, vergelijkend onderzoek, dat Nederlandse sociale ondernemingen echt heel sterk zijn. En ook echt aan de ondernemende kant, in het halen van inkomsten uit de markt. En op hetzelfde moment is het ook wel een Europees breed onderzoek. Dus ook de meer opkomende economieën midden in Oost-Europa zijn onderzocht. En ook daar zie je dat deze beweging heel erg aan het opkomen is. Maar nog wat minder sterk dan bij ons. Nou kun je dus gewoon sociale onderneming noemen. Is er eigenlijk nog een soort van controle op? Want ik kan me voorstellen dat er ook bedrijven zijn, dat noemen ze tegenwoordig geloof ik greenwashing. Dus dat je doet alsof je het goede doel doet, maar eigenlijk gaat het je toch om de winst. Ja, snap ik. Nou, op zich zien we dat niet heel veel gebeuren. Hè? Dat bedrijven zich sociale ondernemingen noemen terwijl ze het niet zijn. Hoe wordt het bijgehouden? Nou, bedrijven kunnen zich aansluiten bij Social Enterprise NL, waar ik zelf van ben. Wij doen een toets. Er is ook de code sociale ondernemingen. Die doen nog een wat zwaardere toets. Maar het wordt nergens centraal bijgehouden. En dat is ook een van de redenen waarom wij pleiten voor de BVM. De maatschappelijke BV. Zodat bedrijven die echt willen laten zien dat hun maatschappelijke missie voorop staat, dat ook juridisch goed kunnen regelen. Want dan is er wel een soort van toets. Nou, dan wordt dat wordt dan getoetst, maar dat wordt dan ook centraal bijgehouden door de overheid. Dus een mooie bijvangst daarvan, zou ik zeggen, is dat je dan ook de ontwikkeling en de groei van het aantal bedrijven beter kan meten, kan bijhouden. Want dat is eigenlijk dus een speciale status voor sociale ondernemingen dan, die BVM. Ja, het is een status voor bedrijven die werken vanuit een BV, een besloten vennootschap, maar wel hun maatschappelijke missie voorop willen stellen. Dat het belangrijkste is wat die BV goed moet doen. Dat kan momenteel niet in Nederland. Daarom zie je veel sociale ondernemingen die hebben een BV en zetten daar bijvoorbeeld een stichting naast die een deel van de aandelen heeft. Nou, het zijn vrij ingewikkelde constructies. Ook voor het publiek niet altijd even goed te begrijpen. Dus de overheid werkt ook momenteel aan deze BVM. Die hopen we snel te zien. Ja, waardoor je weer meer helderheid hebt. Dat is eigenlijk het doel. Exact, exact. Dank u wel, Stefan Panhuizen van Social Enterprise NL. Het is 9:08. Bij de G20 op Bali is een ongebruikelijk land te gast, Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk geen lid van het economische blok, maar president Zelensky is wel uitgenodigd door gastland Indonesië. En via een videoverbinding sprak hij vandaag andere wereldleiders toe. Dat terwijl de president van Rusland, Poetin, de top juist heeft afgezegd. Buitenlandredacteur Christian Pauwen. Christian, Zelensky die riep Rusland in zijn speech op om zich terug te trekken uit Oekraïne. Wat zei hij nog meer? Ja, zijn speech, delen van zijn speech zijn naar buiten gekomen. En daarin dwingt hij dus inderdaad Rusland afdwingen om de oorlog te beëindigen met de hulp van de internationale gemeenschap. Hij vroeg leiderschap van landen als de VS en maar ook China om een bepaald vredesvoorstel mogelijk te maken. En een vredesvoorstel waarin ook moet vastgelegd worden dat Rusland zijn buurland niet weer aanvalt. En ja, daar hoopt hij natuurlijk steun voor van deze G20-landen. Steun in welke vorm? Nou, de steun om zo'n vredesvoorstel mogelijk te maken, moet er natuurlijk druk gezet worden op Rusland om zich terug te trekken uit Oekraïne. Want Oekraïne heeft natuurlijk duidelijk gemaakt dat ze niet zullen stoppen tot al het Oekraïnse gebied is heroverd. Maar Rusland heeft vooralsnog op geen enkel vlak laten zien dat ze ook wel echt bereid zijn om zich helemaal terug te trekken. Ook al hebben ze nu Gerson opgegeven. Nou, en Zelensky hoopt dat hij met druk op van landen zoals China, India, Brazilië ook uiteindelijk toch zoiets mogelijk te krijgen om meer druk te zetten op Poetin. Nou was het een idee dus van Indonesië, het gastland, om Zelensky uit te nodigen. Wat was het idee daarachter? We herinneren ons misschien nog dat Widodo afgelopen zomer naar Kiev afreisde om met Zelensky te spreken. Hij was de eerste Aziatische leider die dat deed. En hij ging ook naar Moskou om met Poetin te praten. En Widodo hoopte als onderhandelaar beide kanten aan tafel te krijgen. Dat had niet meteen succes. Maar met zo'n uitnodiging voor de G20 probeerde hij die ambitie wel kracht bij te zetten. Alleen heeft Zelensky vanaf het begin af aan eigenlijk gezegd dat hij niet zou komen als Poetin erbij zou zijn. Uiteindelijk besloot Poetin af te zeggen en kon Zelensky dus dit podium gebruiken om het Oekraïense verhaal en die oproep tot vrede en het terugtrekken van Rusland nogmaals voor te leggen aan deze landen. Nee, dan neem ik aan dat Poetin niet heeft afgezegd uit beleefdheid om Zelensky de ruimte te gunnen. Dus waarom heeft hij afgezegd? Volgens het Kremlin heeft de Russische president andere verplichtingen. Al is niet duidelijk gemaakt wat voor. Het is inderdaad toch wel een opvallende beslissing als we bedenken dat Rusland al uit de G8, nu dus de G7, is gezet vanwege de annexatie van de Krim in 2014. En volgens analisten is de G20 ook eigenlijk sindsdien een veel belangrijker podium nog voor Rusland, voor Poetin geworden. Vooral ook omdat daar allerlei niet-westerse landen meedoen. Hè? Brazilië, India. En Rusland verkoopt die invasie van Oekraïne als een strijd tegen de almacht van het Westen. En daar wil Poetin een stem van zijn, van deze strijd. En hij hoopt natuurlijk dat hij bepaalde niet-westerse belangrijke landen aan zijn kant kan krijgen. Maar dat is eigenlijk sinds het begin van die oorlog nu niet gebeurd. Daarom zou eigenlijk juist zo'n G20-podium heel belangrijk voor Poetin moeten zijn. Nu is de verwachting dat hij toch ook wil voorkomen dat hij in toch wel een lastige positie komt, waarin hij heel veel kritiek zal krijgen van landen op de G20 vanwege die invasie van Oekraïne. En ja, de vraag is natuurlijk, het is een belangrijk symbolisch moment waar je praat met wereldleiders, op de foto gaat. Maar welke wereldleider wil nou echt praten met Poetin? Zeker gezien de ontwikkelingen in Oekraïne. Waarschijnlijk zal hij ook wel die situatie proberen te voorkomen. Ja, maar ondanks dat hij er niet is, gaat het er dus wel over. Hoe belangrijk is dan deze G20 voor die oorlog tussen Rusland en Oekraïne? G20 is uiteraard een economisch blok. En ja, dat is ook vooral de focus van de landen daar. Maar wat we ook al begrijpen, er komt ook naar buiten deze ochtend dat er al een soort van voorstel van een gezamenlijke verklaring ligt om toch die oorlog te veroordelen. Waarom? Omdat die oorlog in Oekraïne ook gevolgen heeft voor de hele wereldeconomie. We weten natuurlijk de problemen, de tekorten in de voedseltekorten vanwege de problemen op de graanmarkt, omdat Oekraïne zo'n belangrijke graanproducent is. Maar ook de energiemarkt is overhoop vanwege de invasie. Dus in die zin kunnen de G20-landen daar ook iets over vinden. En we weten ook dat landen als China niet blij zijn met die oorlog, omdat het dus ook hun economie raakt. Dus daarom, dat spreekt natuurlijk ook uiteindelijk voor Zelensky om een argument over te brengen dat die oorlog zo snel mogelijk beëindigd moet worden. En ja, daar is zo'n G20-top waar al deze belangrijke wereldeconomieën bijeenkomen het uitgesproken podium voor. Buitenlandredacteur Christian Power. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Triest nieuws over de zangeres van dit wereldberoemde nummer. Er zullen maar weinig zijn die dit niet mee kunnen nemen. Nee, precies. Zo heerlijk triest. Roberta Flack was het natuurlijk, Killing Me Softly uit 1973. Werd later ook nog gecoverd door Lauryn Hill van de Fugees. Flack is inmiddels 85 jaar en ze kan niet meer zingen. En ook praten gaat moeilijk, want bij haar is de ziekte ALS vastgesteld. Meldt onder meer de Amerikaanse entertainment site Variety. Roberta Flack heeft in haar leven 4 Grammy Awards maar liefst gewonnen. Werd 14 keer genomineerd. Maar ondanks haar ziekte zit ze niet stil. Volgende week gaat een documentaire over haar leven in première. En begin volgend jaar verschijnt er ook een kinderboek van haar hand. Dus nog alive and kicking. Maar helaas, zingen kan ze niet hoeft meer. Nee, maar we hebben gelukkig altijd nog dit nummer. Heerlijk. En dan, goed nieuws over de chauffeur van de touringcar die gisteren in België verongelukte. Hij is weer naar huis. Bij Omroep Gelderland lezen we dat de directeur van het busbedrijf direct na het ongeluk in zijn auto sprong en naar België reed. Daar zat de chauffeur nog vast in de bus. Hij voelde veel druk op zijn voet, vertelt hij. Maar toen hij na uren bevrijd was uit zijn positie, bleek hij alleen een verwonding aan een teen te hebben. De chauffeur kon met de directeur mee terug naar Nederland reizen. Van de 20 passagiers die licht gewond raakten, hebben de tweede nacht in het ziekenhuis doorgebracht met een hersenschudding en een gebroken arm. Nou, dan heb je nog eens een goede werkgever als jouw directeur je opkomt halen met de auto. Dat vind ik echt tof. En bij The Guardian lezen we over onderzoek van professor Katie Slocombe van de Universiteit van York. Evolutionair bioloog stelde vast dat chimpansees elkaar zomaar dingen laten zien. To show off noemen ze dat een beetje, heel trots. Eerder werd gedacht dat alleen mensen elkaar dingen laten zien die zij interessant vinden. Maar Slocombe zag bijvoorbeeld een chimpansee haar moeder een blaadje laten zien. Niet omdat ze wilde dat haar moeder het op had of zo, of iets anders meer wilde, maar puur om iets te laten zien dat ze zelf interessant vindt. Wat kinderen dus ook wel met hun moeders doen of zo. Met hun vader, dat is grappig. Trots. Ja, je ziet het op het filmpje, moet je maar eens kijken bij The Guardian. Fascinerend is dat. De Nederlandse primatoloog Frans de Waal die reageert in het stuk van The Guardian ook enthousiast. Hij noemt het de best gedocumenteerde observatie van zulk gedrag. En in Almere wordt steen en been geklaagd over een benzineauto die al maanden op een laadpaalplek staat. Daar lezen we over bij Omroep Flevoland. Mensen hebben er contact over opgenomen met de gemeente, maar de auto staat er nog steeds. Er hangen volgens deze vrouw al spinnenwebben aan zelfs. Ik zit hier al het gras al eronder, dus hij staat er echt al heel lang. En die mag daar helemaal niet staan. Hij staat daar niet te laden en hij houdt wel de plek bezet. En een grote ergernis voor mij, want ik heb een volledig elektrische auto en ik moet laden. Ik kan me iets bij voorstellen, ja. Zij zegt dat de gemeente de auto niet laat wegslepen, omdat de auto er al eerder stond dan de laadpaal. Dat is toch wat? Schijnbaar staat het in de reglementen of maar zo. Maar je kunt toch via het kenteken achterhalen van wie die auto is en daar in ieder geval even een keertje aanbellen? Ja, dat lijkt me toch ook. Er staat wel bij de RDW, dus van de rijbewijs, is dat Dienstwegverkeer. Ja, die zou kunnen ingrijpen als de APK van de auto is vertreken. Maar anders kunnen ze blijkbaar niks doen. Dat lijkt me een beetje een rare maas in de wet. Die auto staat er niet nog wel steeds in Almere. Waar staan nog meer auto's, Tim Schaap? Nou, een hele rij aan auto's op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Benelux-tunnel staat 14 kilometer aan file. Komt er een ongeluk in de tunnel? Er zijn 3 rijstroken dicht. Je bent 50 minuten langer onderweg. En een lange file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. Ruim 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk waardoor 1 rijstrook dicht is. To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so van de Lighthouse Family. Vanaf volgend jaar wordt het bezit en de verkoop van lachgas verboden. Nu al hebben veel gemeenten dat plaatselijk geregeld, maar vanaf 1 januari wordt het verbod dus landelijk ingevoerd. Volgens het kabinet zorgt het gebruik van lachgas voor veel overlast en voor gevaarlijke situaties in het verkeer, met al tientallen dodelijke ongelukken als gevolg. Met het verbod in de hand kan de politie makkelijker optreden, zegt het kabinet. Leon Riemers van de branchevereniging Verantwoordelijke Lachgasleveranciers. Goedemorgen. Goedemorgen. Een landelijk verbod dus. Wat vindt u ervan? Ja, het gaat wat ons betreft veel te ver. Het is iets wat eigenlijk al jaren in de lucht hangt. Nu sinds een aantal maanden geleden is er natuurlijk een negatief advies gegeven uit de Raad van State om betrekking tot het wetsvoorstel wat het verbod onmogelijk zou maken. Dat legt de kabinet eigenlijk naast zich neer. En na een aantal maanden radiostilte is dan nu in één keer een verbod wat er na 3 jaar dan uiteindelijk dan toch komt. Terwijl de branche nog maar 6 weken de tijd heeft om daar maatregelen te nemen. Ik denk dat het een beetje erg ver gaat. En dat het ook erg, wat ons betreft, onrechtmatig is. Maar het wordt natuurlijk genomen, deze maatregel, omdat er veel problemen zijn. En nu kunnen ze met de wet in de hand niks doen, de politie bijvoorbeeld. En dadelijk wel. Ja, maar dat is natuurlijk al iets wat al een paar jaar gebeurt. Al een paar jaar roepen wij als branche dat we een strenge regelgeving nodig hebben, dat er regulering moet komen. Het probleem is natuurlijk ook dat als je bij wijze van spreken kijkt naar het verkeer waarin die grote problemen voorkomen, is dat lachgas in het verkeer eigenlijk nog steeds niet verboden is. Ja. Als je met drank op betrapt wordt, dan wordt je rijbewijs ingenomen, maar met lachgas krijg je een waarschuwing. Terwijl het misschien nog wel gevaarlijker is als met drank. Maar met drank gaan we ook niet verbieden. Heeft u dan voor ogen als u zegt regulering? Nou, ten eerste wordt er op dit moment gewoon heel veel geleverd aan particulieren thuis. Veelal ook ondernemers die niet eigenlijk geen ondernemer zijn, om het even zo te zeggen. Dat zijn dus illegale handelaren. Ze hebben geen bedrijf, ze hebben geen KVK, ze dragen ook geen belastingen af. Dat zijn niet de mensen die zich iets aantrekken van wet en regelgeving. Die zullen zich ook niet zoveel aantrekken van een verbod straks. Dus dat excessief gebruik, daar zit het grote probleem. Dat levert een probleem op voor de gezondheid. En daar zou je gewoon strenge regels aan moeten stellen. Denk bijvoorbeeld aan het vergunningstelsel. In ieder geval een sociaal hygiëne diploma bijvoorbeeld. Zoals we dat in de horeca ook hebben. Hè, waar een barkeeper ook niet te veel mag schenken aan zijn consument. Ja, u bent van de branchevereniging Verantwoordelijke Lachgasleveranciers. Hoe levert u dan verantwoordelijk lachgas? Nou, ik ben zelf geen leverancier. Niet meer in ieder geval. We hebben een bedrijf gehad wat een horeca leverde. Dat is in de corona natuurlijk stil komen te staan. Maar we hebben zelf in 2019, dat is een zeer persoonlijke keuze geweest, ook gezegd van ja, we worden zoveel benaderd door partijen die eigenlijk helemaal niet bekwaam zijn. En ook het excessief gebruik stimuleren, omdat ze het zo kopen of 24 uur per dag beschikbaar maken voor de consument. En dan moet je gewoon een veel strengere regel onderwerpen. Maar u bent dus eigenlijk vanwege die problemen gewoon gestopt? Nou ja, gestopt, ja eigenlijk wel. Ja, dat zou je kunnen stellen inderdaad. En natuurlijk zijn er ook veel gemeenten inderdaad die nu zijn AVV, dus een algemene plaatselijke verordening hebben opgelegd, waardoor horecaondernemers eigenlijk ook niet zozeer meer durven om het te verkopen. En ook vaak door de gemeente onder druk worden gezet om te stoppen met die verkoop. Ja, wij vinden wel dat juist in die horeca, daar zie je die problemen eigenlijk niet. Die problematiek die zich voordoet, is vooral bij die particulieren. En vanuit de horeca mag je niet eens met een ballon bij wijze van spreken naar buiten lopen. Mensen lopen ook niet met een glas drank naar de auto toe. Nee. Dat doen ze ook niet met een ballon. Dus daar zie je die problemen eigenlijk niet. En wij werden in de laatste 2 jaar tijdens corona zoveel benaderd door partijen die juist met de verkoop van lachgas wilden starten, omdat er een verbod in de lucht hing, omdat het dan veel lucratiever wordt. Dus je ziet eigenlijk al een enorme toename van het aantal handelaren, juist omdat het verboden gaat worden. Maar dat betekent dat de leveranciers, of in ieder geval u, die het eigenlijk verantwoord wil doen, dat die al van de markt gedrukt zijn? Nee hoor, absoluut niet. Die hebben een vuist gemaakt door de vereniging, die branchevereniging. En wij denken dat juist met een strenge regelgeving hebben we dat ook helemaal uitgewerkt en ook aangeboden aan destijds aan staatssecretaris Blokhuis. Dat er op een andere manier, met een budget van 9 miljoen, veel beter te reguleren is. En dat je het probleem eigenlijk al veel beter kan oplossen. Ja. We zien nu wel dat er heel veel capaciteit tekort komt bij de bijvoorbeeld de handhavers. En die moeten dit dan ook nog bijgenemen in het takenpakket. Dus wij zien dat eigenlijk niet gebeuren. Maar dit wat u voorstelt kan nog steeds, ondanks dat verbod op lachgas? Wat ons betreft wel. Zeker als je ook kijkt naar deze onzorgvuldige manier van besluitvorming. Waarbij je eigenlijk in 3 jaar tijd komt er een verbod. Maar de branche over maar 6 weken de tijd heeft om hierop te gaan reageren en actie te gaan ondernemen. Ja. Nou, u stapt in ieder geval naar de rechter. We wachten af wat dat oplevert. Leon Riemers van de branchevereniging Verantwoordelijke Lachgasleveranciers. NPO Radio 1. Spraakmakers. De stelling is, kunst weghalen na klachten gaat echt te ver. Op het moment dat je iets weghaalt, is het niet meer. En kan je er ook niet meer naar kijken. En kan je er ook niet meer over praten. Een studio met bevlogen gasten. Ik vind het juist wel goed als er een discussie wordt opgeroepen. Ik denk ook dat het heel goed is dat we deze discussie hebben. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Je moet die klachten niet meteen wegzetten, maar ga eerst met de mensen in gesprek. De vertrouwde nieuwsquiz. 10 vragen had je goed. Speel je veel quizzen? Nee, niet per se. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO-NCRV met Spraakmakers. Zometeen van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Aaltje van Zweden. 4 kinderen hebben Aaltje en Jaap van Zweden. Aaltje wist vanaf het begin dat hun derde anders was. Autisme was de diagnose. Met een verstandelijke beperking. Juist dit kind heeft haar hart geopend. Overleven. Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Hoe staat de economie ervoor? En kan ik mijn zaak voorbereiden op wat er komen gaat? Nou, goed inlezen is het halve werk. Om het je makkelijker te maken kun je de publicaties van ons economisch bureau in de gaten houden. Daarin volgen we de laatste ontwikkelingen, zodat jij beter je koers kan bepalen. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Defensieminister Ollengren heeft een kritisch NAVO-document niet aan de Tweede Kamer gegeven. En het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er eind september zo'n 450.000 vacatures open. Het zijn er 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Toch is er nog altijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs was die krapte zelfs nog iets groter. De daling is vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort daar, maar er werden wel minder mensen gezocht. Een schilderij van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan is geveild voor een recordbedrag van $51 miljoen... Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor het werk van een Nederlandse kunstschilder. Het gaat om Compositie 2, dat Mondriaan in 1930 schilderde. Het schilderij met de voor Piet Mondriaan kenmerkende vlakken is op een veiling in New York verkocht aan een Aziatische verzamelaar. In 1983 werd het schilderij voor iets meer dan $2 miljoen geveild. Toen was dat een recordbedrag voor een schilderij van Mondriaan. De gouverneursverkiezingen in de Amerikaanse staat Arizona zijn gewonnen door de democratische kandidaat Katie Hobbs. Zij versloeg haar republikeinse rivale en Trump-bondgenoot Carrie Lake. Het verlies van Lake is een volgende klap voor Trump, die vandaag mogelijk zijn kandidatuur bekendmaakt voor de presidentsverkiezingen van 2024. De democraat Hobbs volgt de republikeinse gouverneur Doug Ducey op, die zich niet opnieuw verkiesbaar kon stellen. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars steeg het aantal vorig jaar met 13%. Het verbond zegt dat het niet betekent dat ondernemers ook meer zijn gaan frauderen. Maar verzekeraars hebben wel steeds meer aandacht voor, waardoor afwijkende zaken ook sneller opvallen. In 13.000 gevallen werd verzekeringsfraude aangetoond. Als dat niet was gebeurd, was er ten onrechte €85 miljoen uitgekeerd. Volgens een schatting van de branchevereniging is dit ongeveer 15-20% van de gevallen waarbij de fraude wel lukt. De Oekraïense president Zelensky heeft de G20-top op Bali toegesproken. Via een videoverbinding riep hij Rusland op om zich terug te trekken uit Oekraïne. Wat hem betreft moet er een internationale conferentie worden gehouden om veiligheidsmaatregelen te treffen om een herhaling van de Russische agressie te voorkomen. Of zijn toespraak leidt tot een gezamenlijke verklaring over de oorlog of over Rusland valt nog te bezien. De top is vooral bedoeld voor economische vraagstukken. De Verenigde Naties verwachten dat vandaag de 8 miljardste wereldbewoner wordt geboren. De VN heeft deze dag als symbolische datum aangewezen, omdat nooit precies kan worden vastgesteld wanneer de mijlpaal bereikt wordt. De dag van de 8 miljardste wereldbewoner wordt niet gevierd, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. 11 jaar geleden werd de 7 miljardste baby geboren. Het weer nog bewolkt. Het kan ook wat gaan regenen. Later op de dag is het droog bij 11 tot 14 graden. Aan het eind van de middag volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgen zon met dan af en toe een bui bij maximaal 13 graden. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits erg druk. Er staat nu ruim 800 kilometer file in het land. De meeste van die files zijn te vinden in Zuid-Holland, rond Arnhem en in Noord-Brabant. Er zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar ging het mis in de Benelux-tunnel. Er zijn 3 rijstroken dicht. Reken op 3 kwartier aan vertraging vanaf Rijswijk. Ook nog een ongeluk in het noorden van het land op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Bij afrit Beterswaag ging het mis. Je hebt 1/2 uur aan vertraging vanaf afrit Friese Palen. Dan nog de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij knooppunt Valburg is de weg helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Den Bosch en Os over de A2, de A59 en de A50. En tot slot nog file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. 1/2 uur aan vertraging. Je kunt er ook voor kiezen om om te rijden via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en vervolgens de A12. Ster. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kunst verrast, kunst maakt los en verbindt. Door na te laten aan de Vereniging Rembrandt... geeft u uw kunstliefde door aan toekomstige generaties. Daarmee houdt u de Nederlandse museale kunstcollecties levend. Ontvang ons informatieboekje. Ga naar verenigingrembrandt.nl/nalaten. Het NOS Radio 1-journaal. Minister Ollongren van Defensie heeft een kritisch document van de NAVO over de Nederlandse defensieuitgaven niet gedeeld met de Tweede Kamer. Dat concludeert Zembla na onderzoek. Bart Nijpels is onderzoeksjournalist bij Zembla. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het voor een document? Wat staat erin? Dat is een evaluatie die door de NAVO wordt opgesteld. Dat doen ze van alle lidstaten, dat soort evaluaties opstellen, ieder jaar. En daarin wordt eigenlijk vermeld wat de NAVO vindt van de investeringen die landen doen in hun defensie. En dat is niet positief, begrijp ik? Nee, dat is alleszins negatief. Althans, dat is zeer kritisch, laten we het zo zeggen. Want er staat voortdurende, significante, kwalitatieve tekortkomingen bij de krijgsmacht. Wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, daarmee bedoel ik, kijk, Nederland heeft over een lengte van jaren vanaf 2010... en vooral de jaren daarna, de eerste twee kabinetten Rutte, enorm bezuinigd op defensie. En met dan weer met name op de landmacht. En dat heeft gezorgd voor flinke tekortkomingen. En die zijn ook in de periode daarna, en ook nu nog, worden die niet opgelost. En richten ze dan hun pijlen op specifieke onderdelen? Of defensie? Ja, met name de landmacht. Nee, met name de landmacht. Hè. Dus ze vragen Nederland om te investeren in bijvoorbeeld een tankbrigade. Nou, dat doet Nederland niet. Nederland werkt samen met de Duitsers in dat opzicht, maar doet zelf te weinig, investeert in dat opzicht eigenlijk niet. En daarvan zeggen zij, ja, dat willen wij graag, want dat is voor de NAVO als geheel van groot belang. Want telt dat samenwerken met de Duitsers niet mee dan? Nee, de NAVO kijkt eigenlijk naar wat een land zelf investeert, niet wat ze in termen van samenwerking doen. Ah. Hoe zijn jullie eigenlijk naar het document gekomen? Ja, Astrid, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Ja. Nou ja, want Ollengren heeft het dus niet gedeeld met de Tweede Kamer. Nee, nee. Wat vinden ze daarvan? Nou, in ieder geval Dirk Boswijk, die voor het CDA ook defensie in zijn portefeuille heeft, die is daar niet gelukkig mee. Die vindt dat hij onvolledig is ingelicht en ook op het verkeerde been is gezet. Omdat de minister in september tijdens een commissiedebat, ja, toch een alleszins optimistisch verhaal hield in termen van die samenwerking met de NAVO. En zei, wij voldoen grotendeels aan wat de NAVO van ons vraagt. Nou ja, zoals Boswijk terecht concludeert, komt uit dit document toch wel echt een heel ander beeld naar voren. Ja. Kijk, neem aan dat je bij het ministerie ook even hebt aangeklopt wat ze ervan vinden. Ja, mijn collega heeft contact opgenomen en men beraadt zich nog op een reactie. Dus ze zeggen niks? Ze zeggen tot nu toe niks, nee. Nee. Dit staat natuurlijk allemaal in het licht van dat Defensie op zich inmiddels niet meer te maken heeft met bezuinigingen. En er, sterker nog, er gaat meer geld naartoe. Ja, nogal, ja. Maar Brussel zegt, NAVO zegt, het is nog steeds niet genoeg. Nou, ze zeggen niet zozeer, het is niet genoeg. Maar ze zeggen vooral, dat is hartstikke mooi. Want kijk, Nederland investeert nu in gevechtsvliegtuigen en drones, bijvoorbeeld, en lange afstandswapens. Maar de NAVO zegt, ja, dat is niet waar wij om vragen, hè, simpel gezegd. Dus mooi dat jullie behoorlijk wat extra doen. Maar dat is niet waar wij wat wij graag zouden willen. Want gezien de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, willen ze meer dingen die echt op de grond kunt inzetten, zoiets? Ja, daar zie je inderdaad wel een beetje waar wij tekort komen. Kijk, in Oekraïne zijn de tanks vormen daar een belangrijk onderdeel van de strijd. En Nederland koopt op dit moment, geloof ik, samen met de Amerikanen, weet ik hoeveel Tsjechische tanks die dan naar Oekraïne gaan. Ja, als wij ze nog hadden gehad, en we hadden er meer dan 1000 ooit, dan hadden we ze gewoon uit eigen voorraad af kunnen staan. En dat kunnen we dus nu niet. En in termen van wat de NAVO dus wil en wat dus niet gebeurt, zegt de NAVO zelf ook, David van Wil, die we daarover gesproken hebben, de assistent-secretaris-generaal, die zegt ook, ja, het vinklijstje van de NAVO, dat is voor Nederland niet afgedekt. Ja, dat is natuurlijk de inhoudelijke kant van de zaak. Het feit dat de minister de Kamer niet goed informeert, dat is een politieke. Ja, zeker. Ja. Heeft Boswijk daar nog wat over gezegd? Nee, ja, die gaat daar natuurlijk vragen over stellen. Het is, even kijken, woensdag, donderdag vindt er een debat over defensie plaats in Den Haag. En dan zal hij de minister daar zeker over gaan bevragen. Nou, donderdag, dan is ook jullie uitzending van Zembla. Ja. Om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2. Bart Nijpels, dankjewel. Graag gedaan. De Italiaanse misdaadjournalist en mensenrechtenactivist Roberto Saviano moet vandaag voorkomen in de rechtbank. Hij is door premier Giorgia Meloni aangeklaagd voor laster. Saviano, die onder meer bekend is van het boek Gomorra over de Napolitaanse maffia, riskeert tot 3 jaar cel. Correspondent Angelo van Schaik in Rome. Angelo, wat heeft hij gezegd dat hij nu voor de rechter komt? Nou, het gaat om een uitspraak die hij deed in december 2020 in een talkshow op televisie. Tijdens Piazza Pulita, zo heet die show, noemde Roberto Saviano de huidige premier Giorgia Meloni en de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en ook weer de huidige minister van Infrastructuur Matteo Salvini bastardi. Oftewel het Italiaanse equivalent van klootzakken. En de aanleiding voor die uitspraak was de verdrinking van een 6 maanden oude baby uit Guinea op de Middellandse Zee. Het jongetje was een van de migranten. Die was opgepikt door het reddingsschip Open Arms. En de baby overleed voordat het schip aankwam op Malta. En Saviano deed die uitspraak vanwege het beleid van zowel... en de ideeën van zowel Meloni als Salvini. En vanwege het feit... namelijk het zoveel mogelijk tegenhouden van die reddingsschepen. En vanwege het feit dat premier Meloni immigranten, delinquenten en verkrachters had genoemd. En de uitspraak van kwam Saviano dus te staan op een aangifte wegens laster door Giorgia Meloni. En dat is iets wat in Italië vrij veel voorkomt, hoor. Politici en zakenlieden die journalisten aanklagen wegens smaad en laster. En in 90% van de gevallen eindigt dat soort zaken in een seponering of vrijspraak. Maar nu gaat het dus om de belangrijkste een van de belangrijkste Italiaanse journalisten en de huidige premier. Dus het is een bijzondere zaak. Ja, dat maakt het natuurlijk bijzonder. Hij deed de uitspraak natuurlijk toen ze nog lang geen premier was. Maar goed, ze is het nu wel. Hij spreekt zich natuurlijk wel vaker uit over migratiebeleid, over mensenrechten. Wat zegt hij erover dat hij nu voor die rechter komt te staan? Nou, hij zei vorig jaar in november, toen hij uiteindelijk de dagvaarding kreeg, dat hij bastardi niet ziet als een belediging, maar als felle kritiek op de politiek van Meloni en op de ideeën van Meloni en Salvini. En hij blijft dus bij zijn uitspraak. Tegen The Guardian zei hij onlangs nog dat hij, als hij veroordeeld wordt, dat hij daarvoor de consequenties zal dragen. Maar, zegt hij, ik zal nooit spijt hebben van het verliezen van mijn geduld voor het verdedigen van hen die geen stem hebben. En politici die migranten, delinquenten, verkrachters en drugshandelaren noemen, dat vind ik beledigend. Dus hij blijft bij zijn uitspraken en gaat vandaag de zitting aan. Ja, het is ook niet de eerste keer dat er een aanklacht tegen hem ligt. Nee, hij is al eens een keer aangeklaagd en veroordeeld trouwens, wegens plagiaat. Hij heeft een deel van zijn beroemde boek Gomorra gekopieerd van een lokale journalist. En hij werd al een keer eerder ook voor smaad aangeklaagd. En toen door de leider van de Lega Nord, Matteo Salvini. De journalist noemde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de ministro della Malavita, oftewel de minister van Mafia. Uiteindelijk heeft Saviano wel die zaak gewonnen. Dus het is niet de eerste keer. En we gaan zien wat er gaat gebeuren. Dat het nu gebeurt, hè, deze rechtszaak, terwijl Meloni dus net een maandje premier is van Italië. Had Saviano niet misschien ook gedacht dat het de aanklacht zou komen te vervallen? Juist omdat het nu zo... Nou, daar had hij zelfs een beetje op gehoopt zelfs. Okay. Hij heeft zelfs om vrijspraak gevraagd, maar dat is niet gekomen. Hij krijgt op sociale media ontzettend veel steun, Saviano. Maar tegelijkertijd wordt hij vanuit rechtse kring ook weer flink aangevallen. Hij wordt de Paladino dei ONG genoemd, dus de steunpilaar van de NGO-schepen. En een internationale organisatie van schrijvers, PEN International, publiceerde vorige week een open brief aan premier Meloni in de krant La Stampa. En daarin roept de organisatie de premier op om de aanklacht in te trekken. Maar premier Meloni heeft niets van zich laten horen en dus gaat de zitting vandaag gewoon door. Ja, je zei al dat op zich het aanklagen van journalisten niet nieuw is. Dat gebeurt vaker in Italië. Maar dat hij nu ook echt voor die rechter moet verschijnen hiervoor. Maken ze zich in Italië dan niet zorgen over persvrijheid? Ja, wat ik al zeg, regelmatig gebeurt dat. En eigenlijk gebeurt dat vooral om journalisten onder druk te zetten. Rechtszaken kosten veel geld. Kranten en journalisten, zeker freelance journalisten, hebben niet altijd de middelen om die rechtszaken te bekostigen. Dus het gevaar bestaat dat journalisten, om die zaken te voorkomen, zelf censuur gaan toepassen. En dat gebeurt dus ook. Dus ja, het feit dat Italië relatief laag staat op de vrije persindex van Reporters Sans Frontières, plek 58. Nederland trapt trouwens op 28. Komt onder andere hierdoor. Dus het is wel een probleem voor de persvrijheid. Op het moment dat journalisten zelfcensuur gaan toepassen om te voorkomen dat je rechtszaak aan je broek krijgt, ja, dat is wel een probleem. Ja, dus kijkt ook iedereen naar wat hieruit gaat komen waarschijnlijk. Ja. Dankjewel, Angelo van Schaik. Ja, al jaren altijd over je schouder kijken gaat eigenlijk min of meer over hetzelfde. Ja, precies. Dat is waar. Dat is eigenlijk dezelfde. Want ook Saviano zit natuurlijk heel erg in de beveiliging. Precies. En die kennen wij ook, die journalisten. John van den Heuvel weet er alles van, want daar hebben we het inderdaad over. En de Telegraaf staat daar bij stil, wat is namelijk het geval. Het is een eigen lustrum, maar dan niet zo'n heel fijn lustrum natuurlijk. 5 jaar al staat misdaadjournalist van den Heuvel onophoudelijk onder persoonsbeveiliging. Dat is natuurlijk nog een enorme impact heeft het op zijn leven. Hij heeft er ook wel eens wat over verteld. Een zomergast, kan me herinneren, een poosje geleden. Dat is echt indrukwekkend. Telegraafcollega Bert Dijkstra heeft er nu een boek geschreven over de dagelijkse gang van zaken rond Van den Heuvel. En daarin ook allerlei anekdotes, zoals toen begin dit jaar Van den Heuvel vanwege een dreigende situatie op de A2 op Sterrensprong naar het politiekantoor in Driebergen werd overgebracht. Nou, er zit een heel verhaal achter en wie dat nog eens wil lezen, moet nog maar even kijken in de Telegraaf. En de Japanse economie is in het afgelopen kwartaal onverwacht gekrompen, heeft, zo schrijft het Japan Times, alles te maken met een historische waardedaling van de yen. En daardoor stijgen ook in Japan de prijzen van het levensonderhoud enorm snel en geven de Japanners dus minder uit. En het land was volgens de krant juist weer een beetje uit het coronadal aan het klimmen, onder andere door weer buitenlandse toeristen toe te laten. In Trouw is te lezen dat gepensioneerden en werkgevers elkaar weten te vinden tegen de achtergrond van hun beider zorgen over de inflatie. Banen te over op kantoor, op het land of als chauffeur of installatiemonteur. Die kunnen vandaag nog aan de slag, zegt de directeur van uitzendbureau Betuwe 65PLUS in de krant. Ze ziet meer vraag en meer aanbod dus ook van gepensioneerden die zelf aan de slag gaan. En die merken vaak namelijk ook dat hun pensioenuitkering niet meer voldoende is om rond te komen. Dus die gaan nog een beetje bijklussen. Ook eigenaren van elektrische auto's gaan met emissie-eisen te maken krijgen. Die auto's hebben natuurlijk geen uitlaat, maar door de remmen en de banden stoten ze wel fijnstof uit. Het AD schrijft dat de Europese Commissie aan normen en meetmethoden voor die uitstoot werkt. En NRC tot slot schrijft over de verkoop van grond in Horst aan de Maas in Limburg. Een plaatselijk grondbedrijf heeft in 2019 en 2020 grote stukken land aan haar eigen directeur verkocht. Die grond was 10 jaar eerder verworven door bewoners onder druk te zetten met een onteigeningsprocedure. De gang van zaken is volgens een hoogleraar grond- en vastgoedmarkten heel raar en problematisch. Hij spreekt van een dubbele pettenprobleem. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits verloopt erg druk. Bijna alle dagelijkse files zijn ook een stuk langer dan gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Allereerst op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam het geval. Bij afrit Naardenvesting zijn 2 rijstroken dicht. Je hebt daar bijna 1,5 uur aan vertraging na een ongeluk. En 2 uur aan vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de Benelux-tunnel. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig, waardoor 1 van de 2 tunnelbuizen dicht is. De Verenigde Staten gaan de dood van Shireen Abu Akleh onderzoeken. De Al Jazeera-journalist werd op 11 mei neergeschoten toen ze verslag deed van de Israëlische inval in de stad Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever en ze overleed. Het is niet het eerste onderzoek. Internationale media als CNN, persbureau AP en het onderzoekscollectief Bellingcat concludeerden al eerder dat Israël verantwoordelijk is voor haar dood, net als het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Correspondent Thies Brok, waarom dan toch nog een onderzoek en waarom van de Amerikanen? Nou, waarom van de Amerikanen? Omdat zij een Amerikaans staatsburger was. Abu Akleh die was Palestijns, maar had ook een Amerikaans paspoort. En daarom klinkt al veel langer de roep om een Amerikaans onderzoek. Bijvoorbeeld ook van de familie van de journalist. Ik heb bijvoorbeeld eerder haar nichtje gesproken. En die vroeg toen ook om een onderzoek van de FBI. Dat komt er nu dus, volgens een hele hoop berichten in de Amerikaanse en Israëlische media. Maar niet alleen de familie vroeg daarom, maar ook Amerikaanse parlementariërs van de partij van Joe Biden, de democratische president. En mogelijk is die politieke druk de reden dat dit onderzoek er nu komt. We weten dat niet zeker, want de Amerikaanse regering heeft er nog niks officieels over gezegd. En het moment is natuurlijk wel verrassend, want zoals je zegt, er zijn al heel veel onderzoeken gedaan. We zijn 1,5 jaar verder na haar dood. En uit al die onderzoeken rijst al een heel duidelijk beeld op dat het namelijk eigenlijk niet anders kan dan dat ze is doodgeschoten door een Israëlische militair, terwijl ze een persvest droeg met daarop press grootgeschreven en dus herkenbaar zou moeten zijn geweest als journalist. Maar alsnog werd ze doodgeschoten. En nu dus dit Amerikaans onderzoek. Nou ja, precies. Die onderzoeken concluderen dat dus allemaal. Wat kan nieuw onderzoek dan nog uitwijzen? Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat voor onderzoek dat precies wordt. Of bijvoorbeeld ook geprobeerd zal worden een naam boven tafel te krijgen. Dat is nog niet gelukt. Van de schutter of van de opdrachtgever. Dat is niet gebeurd omdat Israël dat niet wilde. Israël heeft zelf ook een onderzoek gedaan. En daar is de conclusie van ook dat ze waarschijnlijk door een Israëlische militair is gedood. Israël zegt dat niet zeker te weten en spreekt van een onfortuinlijk incident. Er komt dus ook geen strafvervolging binnen het Israëlische rechtssysteem. Dus mogelijk is dat nog een van de punten waar de Amerikanen naar gaan kijken. We weten dat nog niet zeker. En ook hoe groot het onderzoek wordt is ook nog niet duidelijk. Dus ja, we zullen dat moeten afwachten. Maar er komt in ieder geval dus nog een Amerikaans onderzoek. Maar heeft Israël al wel gereageerd op dit plan? Ja, Israël heeft heel snel gereageerd. Zegt hier niet blij mee te zijn. Dat zei gisteravond al de minister van Defensie, Benny Gantz. Hij zegt dat ze niet mee gaan werken. Ze zien het als een onnodig onderzoek. Ze zeggen, we hebben zelf al het onderzoek gedaan. Dus Israël is er niet blij mee. Maar daar lijkt de VS zich dus niks van aan te trekken. Nou, wat betekent dat dan voor de relatie tussen die twee? Nou ja, het maakt de betrekkingen natuurlijk niet beter. Daar komt nog bij dat Israël op dit moment een zeer rechtse meerderheid heeft in het parlement. Wat de komende weken, we hadden het er gisteren over, waarschijnlijk een nieuwe regering gaat opleveren als de formatie gaat lukken. Dat zou ook al tot spanningen met de VS kunnen leiden. En dan zou dit wel eens een van de punten kunnen gaan worden waarop het gaat knetteren tussen Joe Biden, een democraat, en Netanyahu, die aan de rechterkant van het politieke spectrum zit hier. Dus dat zou tot frictie kunnen leiden. Maar ik verwacht niet dat dit de relatie tussen de VS en Israël fundamenteel onder druk zal zetten. Want daar is die gewoon te goed voor en gaat die al te lang mee. Ja. Ja, Israël weigert dus mee te werken. Israël wijst het af. Is er een kans dat die verdachte militair ooit verantwoording moet afleggen? Nou, dat wordt niet eenvoudig. Dat is wel iets wat de nabestaanden heel graag willen. Ze hebben ook al aangeklopt bij het internationaal strafhof. Maar zolang als Israël niet meewerkt, is het waarschijnlijk moeilijk om echt goed onderzoek te doen naar de verantwoordelijkheid ter plekke. Naar de vraag wie die opdracht heeft gegeven om te schieten. Wie de trekker heeft overgehaald. Laat staan om diegene dan ook nog eens ter verantwoording te roepen. Dit is misschien een nieuwe poging daartoe. En een poging die ook door de familie van Abu Akleh wordt onthaald, warm wordt ontvangen. Zij zeggen niet te zullen rusten tot de gerechtigheid is. En zijn dus blij dat dit onderzoek komt. We zullen dus nog moeten afwachten wat voor onderzoek het precies gaat worden. Thies Brok vanuit Israël. Dankjewel. Oh, meet me where the road is tea. We're shifting gear, so move on up. The good night's fall. Yeah. Nou van Blautzen. Even na 9:30. Stam.nl, Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? Openheid over salarissen kan de loonkloof dichten. We hadden gisteren natuurlijk weer over die loonkloof tussen mannen en vrouwen. Bij de overheid wordt die iets minder. Leidinggevende functies is het bijna gelijk. Maar voor de rest is er nog steeds een groot verschil in de salarissen die vrouwen en mannen krijgen. Waarbij, voor de duidelijkheid, hoef ik denk ik niet te zeggen, vrouwen minder verdienen dan de mannen. Nou ligt er al een tijd op Europees niveau een voorstel waaraan gewerkt wordt om meer loontransparantie te krijgen, zoals dat dan zo mooi heet. Wat er dus op neerkomt, is dat er eigenlijk meer inzage, eventueel ook afgedwongen inzage gaat komen in hoeveel iemand hoort te verdienen. En dat vinden we wel interessant, want we hebben natuurlijk ook je eigen privacy. Je hebt een AVG, dus hoe dat een tot de ander zich verhoudt, dat zijn we aan het uitzoeken. Maar het gaat mij meer ook om hoe onze luisteraars daarin staan. Dan zeg je, ja, ik zou het op zich niet erg vinden om mijn salaris openbaar te maken. En om dat te delen met iedereen, zodat mijn collega's ook weten van, hey, zit ik eigenlijk een beetje goed? Of verdien ik veel minder? Of juist meer? Nederlanders zijn daar heel... Vaak wel, hè? Ja, heel terughoudend in, hè? Ja. Dus de vraag is, ben je daartoe bereid? Zou je het vervelend vinden? Maar ook als werkgever vind je dat werknemers het recht moeten krijgen om salarissen in te zien. En dus om, nou ja, om in ieder geval te zeggen van, ik eis dit of dat. Ik wil weten hoeveel mijn collega verdient. Hoe werkgevers daar tegenover staan. Ja. En hoe je dus zelf daar als werknemer tegenover staat. Laat dat weten. Openheid over salarissen kan de loonkloof dichten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. En de site natuurlijk stand.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Na een bloedstollende strijd maken drie klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik wil in de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vanavond bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal, over zorgen voor je dierbaren. Mariska, Louise, Saval, Marloes, Ellie en Piet banen zich een weg door de jungle van de zorg. Bij wie kloppen zij aan? En hoe gaan zij om met protocollen en wachttijden? Kanaal Sociaal, vanavond bij Human, om 11:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Katrien. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars steeg het aantal vorig jaar met 13%. Het verbond zegt dat het niet betekent dat ondernemers ook meer zijn gaan frauderen, maar dat verzekeraars er wel beter op letten. In 13.000 gevallen werd verzekeringsfraude aangetoond. Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de daling in het derde kwartaal van dit jaar vooral te zien in de horeca en de handel. Er is nog steeds een tekort, maar daar werden wel minder mensen gezocht. In de zorg en het onderwijs is het aantal vacatures wel gestegen. Een schilderij van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan is geveild voor een recordbedrag van $51 miljoen. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor het werk van een Nederlandse kunstschilder. Het gaat om compositie 2 dat Mondriaan in 1930 schilderde, met de voor Mondriaan kenmerkende vlakken. En de gouverneursverkiezingen in de Amerikaanse staat Arizona zijn gewonnen door de democratische kandidaat Katie Hobbs. Zij versloeg haar republikeinse rivale en Trump-bondgenoot Carrie Lake. Het verlies van Lake is een volgende klap voor Trump, die vandaag mogelijk zijn kandidatuur bekendmaakt voor de presidentsverkiezingen van 2024. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ja, koude nachten inmiddels, maar overdag is de temperatuur toch wel weer aardig op peil, hè? Ja, die zit weer hoog. En overigens de nachten ook. Want we hadden gisteravond nog even een flinke daling van temperatuur. Maar na middernacht liep de temperatuur alleen maar op. En aan het eind van de nacht was het gewoon heel zacht. Met de motregen die op dit moment ook nog op sommige plaatsen valt. Oostelijke helft van het land heeft daarmee te maken. Dat schuift wel naar het noorden weg. En het verpiet het ook wat. Dat betekent dat het de komende 2 uur langzaam droog moet worden. En dan breekt van het zuidwesten uit ook af en toe de zon door. Vanmiddag hebben we weer temperaturen boven gemiddeld. 12 tot 14 graden. En in de namiddag begint het in het westen, zuidwesten van het land alweer wat te regenen. Hoort bij een storing die vannacht overtrekt. Dan op veel plaatsen dus regen, later weer wat opklaringen. En minima komende nacht, schrik niet, een graad of 8 à 9. En dat is gewoon weer heel zacht. Morgen ook weer zacht weer, 12 of 13 graden. Maar de regen trekt dan weer weg en dan valt er nog een enkele bui met wat zon. En die temperatuur de dagen daarna ook nog steeds zo hoog? Vooralsnog wel. De donderdag is het 13 graden met een nacht die ook weer zo'n 8 of 9 graden als minimum oplevert. De meeste regen in de nacht opnieuw, dat is een beetje het stramien deze week. En donderdag overdag klaart het dan af en toe weer wat op. Valt er nog wel een enkele bui. En waait het ook stevig. Donderdag speelt de wind een belangrijke rol. Nog wat verder in de week, richting het weekeinde, lijkt het erop dat de koudere lucht dichterbij komt. Nou, dan gaan we eindelijk met de temperatuur eens richting de gemiddelde waarde of tot zelfs iets daaronder. Marco, dankjewel. En Tim Schaap, is het nog steeds zo druk? Het is een erg drukke ochtendspits. We zitten inmiddels bijna op de 900 kilometer in totaal in ons land. We zien voornamelijk dat dagelijkse files langer zijn dan gebruikelijk. En daarnaast zorgen ongelukken voor extra vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij afrit naar de vesting gebeurde een ongeluk waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Je staat daar ruim 2 uur in de file vanaf Amersfoort. Goed nieuws verder nog over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want in de Benelux-tunnel gebeurde ook een ongeluk. Daar is de weg nu weer vrij. Nog wel een uur aan extra reistijd vanaf Rijswijk tot aan knooppunt Ketelplein. Tot slot nog naar het hoge noorden, naar de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Want bij Beterswaag is ook een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook en de politie doet daar onderzoek. Reken op ruim een half uur aan vertraging vanaf afrit Marum. Ster. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Latif al-Ani fotografeerde de natuur, de steden en de mensen van zijn vaderland Irak. Vanaf de jaren 50 tot de jaren 80, voordat de vele oorlogen alles verwoestten. Fotograaf Latif al-Ani in Close-up, morgenavond rond 22:30 op NPO 2. De Duitse regering gaat het voormalige Gazprom Germania nationaliseren om energiezekerheid in het land te garanderen. En ook voor Nederland kan die nationalisering van Gazprom gunstig uitpakken. Correspondent Wouter Zwart, energieleverancier Uniper hebben ze ook al genationaliseerd. Wat betekent dat nationaliseren? Ja, het gaat in dit geval om het bedrijf dat tot de Russische invasie dus echt een volle dochteronderneming was van Gazprom. Dat ligt dus anders dan bij Uniper. Het was een soort Europees hoofdkwartier van het bedrijf, zou je kunnen zeggen. Dus echt verantwoordelijk voor de handel de transport en opslag van Russisch gas hier. Nou, na het uitbreken van de oorlog, toen die energiemarkt in zo'n chaos terechtkwam, heeft de Duitse regering het bedrijf al onder curatele gesteld. Dus feitelijk de touwtjes al in handen genomen. Natuurlijk om dus de Duitse energievoorziening in die chaos te kunnen blijven garanderen. Het bedrijf kreeg toen ook een nieuwe naam, SAFE, of SEFE. Het is niet helemaal duidelijk hoe je het uitspreekt. Het is Security Energy for Europe, heet het. Maar de financiële risico's op een faillissement, die bleven de afgelopen maanden nog heel erg groot. Dus de Duitse staat zegt nu, we gaan helemaal nationaliseren. We gaan het bedrijf dus staatseigendom maken. Er gaat extra geld in geïnvesteerd worden. En ook de kredieten van het bedrijf worden met zo'n nationalisering dus verhoogd. Ja, eigenlijk terug naar oude tijden. Hè? Gewoon in overheidshanden, daar komt het op neer. Waarom hebben ze dit besluit nu genomen? Nou ja, zoals gezegd, de energiemarkt is natuurlijk helemaal op zijn kop komen te staan na de Russische invasie. Een groot deel van de Europese gasimporten uit Rusland zijn natuurlijk stil komen te liggen. Er moeten veel hogere prijzen voor alternatief gas uit andere landen betaald worden. Er worden ook veel sancties natuurlijk afgekondigd tegen Russische bedrijven. Dus ook tegen dat Gazprom. Weliswaar had de Duitse staat dat bedrijf al onder curatele gesteld, maar het bleef voor heel veel mensen toch onduidelijk hoe de hazen daar nou liepen. Wat nou nog die Russische rol altijd was. Dat zorgde bijvoorbeeld voor het feit dat oude klanten hun contracten niet verlengden, nieuwe klanten niet meer kwamen. Ze waren dus echt bang voor eventuele nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, dat had natuurlijk allemaal negatieve gevolgen voor de financiële toestand van dit bedrijf. Een heel belangrijk bedrijf voor de Duitse economie. Safe dreigde failliet te gaan. Groot probleem natuurlijk. En daarom heeft men gezegd, we gaan het nu nationaliseren, zodat de distributie en de opslag van gas en zo in Duitsland allemaal gegarandeerd blijft. En flink wat Nederlandse gemeentes jaten in hun maag, hè, met Gazprom. Die hadden daar een contract mee. Is dit dan ook een oplossing voor dat probleem? Ja, mogelijk wel. Daar lijkt het wel op. Kijk, de reden waarom het zo'n probleem was voor die Nederlandse bedrijven is nogmaals omdat het zo onduidelijk was wat nou eigenlijk de rol van de Russische staat nog altijd was binnen dat bedrijf. Er staan sancties op handel met Rusland. Dus hoe zat het nou precies? En dat was ook de reden dat minister Jette van Energie heeft gezegd, zolang er onduidelijkheid is, wil ik dit niet. Wil ik dat de gemeenten op zoek gaan naar nieuwe gascontracten, wat natuurlijk in deze markt rampzalig moeilijk is. Nou, dat de Duitse staat dit bedrijf Safe of Safe nu overneemt en dus volledig in Duitse handen neemt, zou dus kunnen betekenen dat deze gemeenten opgelucht kunnen ademhalen, dat hun contracten voor de verwarming van gebouwen, voor zwembad, et cetera, dus behouden kunnen blijven. Consulent Wouter Zwart, dankjewel. Veel integriteitsonderzoeken worden niet goed uitgevoerd. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij wil nu het onderzoek naar politievakbondvoorzitter Gerrit van den Kamp toetsen. Die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Michiel de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de politievakbond ACP liet dat onderzoek uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Waarom wilt u dat onderzoek toetsen? Omdat het me gevraagd wordt. Door Gerrit van den Kamp zelf? Door Gerrit van den Kamp en zijn advocaat. Het probleem is dat zij zelf nog niet eens het onderzoeksrapport hebben ontvangen. En dat zij dus niet eens weten wat er precies in staat. Ja, de advocaat heeft het gedurende 2 uur onder toezicht mogen inzien, maar heeft daarvan niets mogen meenemen. Ziet u dat vaker gebeuren? Dat zie ik veel vaker gebeuren. Dan ontbreekt het dus aan hoor en weten hoor. En rechters en de Centrale Raad voor Beroep, die zal uiteindelijk moeten oordelen of het ontslag terecht is, die zijn daar vaak niet blij mee dat het zo gaat. Nee, want dat wederhoor, dat is toch een onderdeel van het onderzoek, zou je denken. Maar ontbreekt dat helemaal? Of is het alleen maar dat je het uiteindelijk resultaat niet kunt kijken? Het ontbreekt vaak helemaal. Kijk, het is de opdrachtgever, in dit geval de nieuwe voorzitter van het ACP, die de opdracht formuleert voor het onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau doet onderzoek vaak op een hele kwalijke manier en schrijft het rapport. En dan zou je toch verwachten dat degene die beklaagd wordt, en ook de klager trouwens, inzage krijgt in het rapport en daarop hun commentaar mogen geven. Waarom wordt ervoor gekozen, weet u dat? De onderzoekers en de opdrachtgevers denken dat het een zaak is van hun tweeën. Van de opdrachtgever en de onderzoeker, terwijl er 4 partijen zijn. Namelijk degene die klaagt en degene die aangeklaagd wordt en de opdrachtgever en de onderzoeker. En met z'n vieren zou je eigenlijk moeten zeggen van wat zou nou de opdracht moeten zijn voor zo'n onderzoek. En wellicht kom je er niet helemaal uit, maar je geeft in ieder geval de mogelijkheid om de mensen om wie het gaat duidelijk te maken dat het onderzoek gedaan wordt en hoe dat wordt gedaan. En om ook hun versie van het verhaal te geven. Exact. Dat lijkt eigenlijk een ABC'tje, maar dat is het dus niet. Nee, en wat je dus ziet is dat degene die aangeklaagd wordt wegens grensoverschrijdend gedrag vaak helemaal geïsoleerd staat. Die gaan er fysiek en psychisch gaan die er helemaal aan onderdoor. Dat houdt ze 24 uur per dag bezig. Wat gebeurt hier met mij? Niemand die ze helpt. En onderzoekers die dan op basis van soms hele slechte argumenten tot een conclusie komen dat je iets hebt gedaan, waarvan je niet eens wist dat je daarvoor werd aangeklaagd. Ja. Komt het ook doordat juist in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en dat kan zijn van foute opmerking tot verkrachting of aanranding, dat het zo vaak moeilijk te bewijzen is? Heeft dat wel te maken hiermee? Het is moeilijk te bewijzen en dat ligt er ook aan dat er geen definitie is van wat grensoverschrijdend gedrag is. Kijk, als je als werkgever je werknemer verkracht, is het helder. Grensoverschrijdend gedrag. Maar als je een knipoog geeft, is dat dan ook grensoverschrijdend gedrag? En ik zou zeggen, er moet eerst een goede definitie komen van grensoverschrijdend gedrag. Een goed normenkader, zo gezegd. En ga op basis daarvan dan kijken of iemand dat normenkader heeft overtreden of niet. Ja, maar moet je dat normenkader dan per organisatie of per geval apart vaststellen? Of moeten we dat in Nederland überhaupt gaan vaststellen? Ik zou zeggen dat je gewoon een algemene definitie moet maken. En dat is heel moeilijk, want de normen veranderen ook door de tijd heen. Maar het is wel noodzakelijk om een onderzoek te kunnen doen en om conclusies te kunnen trekken. En wat u als eerste wil, is dat onderzoeksresultaten openbaar worden. Of althans in ieder geval voor degene die beklaagd is, ingezien kunnen worden. Dat een hele oude regel is in het wet dat als iemand klaagt, dat de eerste die daarvan op de hoogte moet worden gesteld degene is die beklaagd wordt. Dank u wel. Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. Het Rode Kruis schat in dat er in Nederland 400.000 mensen in onzichtbare voedselnood zitten. En de verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen. Nicole van Batenburg, woordvoerder van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Onzichtbare voedselnood. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat is begrijpelijk dat het een lastige term is. Nou, onder onzichtbare voedselnood verstaan wij mensen die in voedselnood zitten, maar die hulp nog niet krijgen. Dus die willen heel graag geholpen worden, maar die weten bijvoorbeeld niet de weg naar de reguliere hulpverlening. Of ze staan op een wachtlijst. Of ze spreken de Nederlandse taal niet. Dus ze vinden het heel moeilijk om die hulp te vinden. Naar onze schatting gaat dit aantal mensen ontzettend toenemen. We zien ook steeds meer mensen die zich schamen. En dat maakt het natuurlijk ook heel lastig om dan uit te komen voor het feit dat je gewoon in voedselnood verkeert. Het aantal dat neemt heel erg toe. Ja, het zijn eigenlijk mensen die honger hebben, of in ieder geval regelmatig honger hebben. Ja, we horen echt schijnende verhalen van mensen die de hele week alleen maar bijvoorbeeld pannenkoeken eten, omdat ze geen geld hebben voor fruit of groente. Maar ook veel ouders die vertellen dat ze zelf bijvoorbeeld niet meer eten, zodat hun kind wel gewoon met een volle maag naar school kan. Door dit soort verhalen zijn wij toch wel genoodzaakt om hier ook op in te springen. Want dit zijn situaties die gewoon niet zouden mogen bij ons in Nederland. Dan noemt u het onzichtbare voedselnood. Het is allemaal moeilijk in te schatten. Toch maakt u die schatting van 400.000 mensen. Hoe komt u op dat getal? Ja, dat is een doorberekening. En wij werken samen met verschillende partners in Nederland. Via die partners krijgen wij ook het aantal mensen dat vraagt om hulp terug. En de afgelopen tijd nemen die aantallen gewoon ontzettend toe. Om bijvoorbeeld maar even een voorbeeld te geven uit de praktijk. Ik sprak zelf een partner van ons in Den Haag. En die gaf aan dat het een paar maanden geleden zo'n 1 à 2 mensen waren per week die aangaven dat ze geen geld meer overhielden voor voedsel. Maar dat die in 1 week ineens 13 van die aanvragen kreeg, of van die meldingen kreeg, weet je wel. En zo brengen wij dat landelijk, houden wij dat landelijk wel bij. En helpt het Rode Kruis dan ook? Ja. Wij zijn nu steeds meer hulp aan het verlenen. We zijn tijdens corona al begonnen met het uitdelen van ontbijtpakketten in Friesland. Nou, inmiddels delen wij er zo'n 600 per week uit voor aan gezinnen. Inmiddels doen we dat nu ook sinds een maand in Utrecht. En vanaf volgende week willen wij dit ook gaan doen in Noord-Holland. En je ziet gewoon, bijvoorbeeld in Utrecht begonnen we met 50 ontbijttassen. En al heel snel zit die vraag nu op 120 en komen er elke keer weer nieuwe verzoeken bij. Ja. Dus wij moeten eigenlijk telkens meer van die hulp verlenen. Ja, nou, voedselbanken zien natuurlijk het aantal mensen ook toenemen. Maar u vindt ook dat de overheid iets moet doen, hè? Ja, zeker. Wij zijn wel echt van mening dat de overheid ook goed onderzoek moet doen naar die mensen die dus op dit moment in nood verkeren en die dus geen geld meer overhouden voor voedsel. Wij noemen dat ook wel. Ja, het is eigenlijk gewoon nu een sluitpost voor de begroting bij heel veel mensen. Dus het enige waar je nog op kan bezuinigen, dat is voedsel. Dus wij willen ook echt wel dat de overheid erkent dat niemand in Nederland zich zorgen zou moeten maken om voldoende eten. Dat die toegankelijkheid en bereikbaarheid voor voedselhulp, die moet ook echt vergroot worden. Meer mensen die willen wel hulp, maar ja, die weten niet zo goed hoe. En die vallen ook tussen wal en schip. Wat u ook al aangaf, de voedselbank, daar lopen ook de wachtlijsten op. Maar ja, die mensen, het komt ook vaak voor dat mensen net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor die voedselhulp, terwijl ze het wel echt nodig hebben. Ja. Dank u wel, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Het WK voetbal leeft nog niet echt in Nederland. Nee, blijkt uit onderzoek van één vandaag onder ruim 28.000 leden van het opiniepanel. En misschien herkent u het wel. Slechts 14% zegt dat het toernooi bij hen leeft. En het heeft voornamelijk te maken met de reputatie van gastland natuurlijk, Qatar. Van de mensen die maandag de eerste wedstrijd van Nederland gaan kijken, zegt een kwart WK-schaamte nieuw woord te voelen. Ook werd het opiniepanel gevraagd hoe gedacht wordt over supermarkten die reclame maken rond het WK. Is ook gedoe over geweest. Zo'n 23% geeft aan minder geneigd te zijn boodschappen te doen bij die supermarkten. Een panellid zegt daarover: supermarkten hebben in coronatijd volgens mij genoeg verdiend om een WK-meevaller te missen. Iedereen vindt er wat over. Het Amerikaanse voetbalteam die steunt tijdens het WK openlijk de LHBTIQ+, ik hoop dat ik niks vergeten ben, gemeenschap. Op hun training, accommodatie en in de mediaruimte in Qatar is een bijzondere variant van het teamlogo te zien. Onder de blauwe letters USA zijn normaal gesproken rode verticale lijnen te zien, maar die hebben nu alle kleuren van de regenboog. Bondscoach Greg Berhalter daarover. You know, when we are on the world stage and we are in a venue like Qatar, it's important to bring awareness to these issues. Op een mondiaal podium en in een land als Qatar is het belangrijk aandacht te vragen voor dit soort problemen, zegt hij. Daarmee fijntjes wijzend op het stigma wat er in Qatar nog rust op homoseksualiteit. En vorige week, of het was 2 weken geleden, ik weet het niet meer, sprak Wesley Sneijder nog zo hoopvol over Mohamed Ihattaren. Heb ik het ook vorige week? Gehad. Ja, toch ja. Wel vorige week. Ja. Ja, natuurlijk. Het was begin vorige week, nu weet ik het weer. Ja, want wat was het geval? Hij was aan de slag gegaan met het gevallen toptalent. Dus hij ging een beetje zich over hem omfermen. Dus Wesley over Ihattaren dan. En nu is alles alweer anders. Kan snel veranderen in een week tijd. Een beetje ongedurig, Sneijder. Hij geeft in het programma Veronica Offside aan de samenwerking alweer te hebben beëindigd. Hij ziet wel, zo noemt hij het, passie en vreugde bij Ihattaren, maar hij merkt dat hij de knop niet kan omzetten. Ja, dan is het ook voor mij moeilijk om daarmee aan de slag te gaan. Misschien is het ook wel goed dat ik mezelf nu even terug heb getrokken. Dat hij misschien nu wel wakker wordt en dat hij er zelf wel mee aan de slag gaat. Maar het is nu klaar voor jou, wat jou betreft. Voor mij is het klaar, ja. Verstandig, heeft natuurlijk echt heel goed gekeken naar Ihattaren, of hij er behoefte aan had. Ja. Maar het was dus maar een hele korte bromance eigenlijk. Een weekje of zoiets. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het hoogtepunt van deze erg drukke ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Toch is het hier en daar nog behoorlijk aansluiten. Onder andere bijvoorbeeld op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij afrit naar de vesting gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Reken op 2 uur aan vertraging vanaf afrit Amersfoort-West. My knees tonight, I need

Ja, nou, momenteel werken wonen er ruim 400.000 Nepalezen in Qatar. Dat is een iets van 16% van de hele bevolking daar. En sinds 2010 zijn 1700 Nepalezen in Qatar gestorven. Maar dus wederom, op dat aantal is dat niet bizar veel. En het is ook inclusief bijvoorbeeld verkeersdoden. Maar wat wel altijd zorgwekkend is, is dat de doodsoorzaak wel heel vaak wordt opgetekend als natuurlijk of een algemeen hartfalen, terwijl dit grotendeels jonge mannen zijn. En ja, de familie wil meer specifiek weten waaraan ze precies zijn gestorven. Dus de Nepalese autoriteiten die moeten nu van de rechtbank, die heeft dat bepaald, autopsies uitvoeren op burgers die in het buitenland zijn gestorven. Maar dat gebeurt niet altijd. En soms duurt het ook wel maanden voordat de lichamen terug zijn in Nepal. En wat betreft het aantal gewonden is nog minder duidelijk. En dat komt ook doordat niet iedereen officieel gaat. Dus niet iedereen is geregistreerd arbeidsmigrant. En wat ook wel zorgwekkend is, dat heel veel teruggekeerde arbeidsmigranten ziek lijken te worden. Met name nierziektes. Dat is onlangs in de media gekomen. Dat heel veel dokters, echt tientallen dokters, hebben zich uitgesproken dat dit wel heel veel gebeurt. En dat het mogelijk wat te maken kan hebben met de hitte in de landen waar zij werken. Wat is de rol van de Nepalese autoriteiten? Kunnen zij nog iets betekenen voor mensen die ziek terugkeren? Wat Nepal heeft is een soort van fonds waar alle migranten, arbeidsmigranten voor vertrek aan moeten bijdragen. En nabestaanden van arbeidsmigranten die sterven of mensen die zwaar gewond terugkomen, die krijgen een uitkering uit dat fonds. Maar het is niet echt een vetpot. En het helpt de migranten die dus zonder registratie vertrekken, bijvoorbeeld omdat ze die dure bemiddelingskosten willen omzeilen, helpt dat ook niet. En ja, Nepal, de overheid is zelf ook zo afhankelijk van het geld dat in het buitenland wordt verdiend, dat ze niet heel goed keiharde eisen durven te stellen voor de eigen arbeiders in een land als Qatar bijvoorbeeld. Want dan is de vrees van dan gaan ze gewoon arbeiders uit andere landen halen en lopen wij al dat geld wat daar vandaan komt mis. Correspondent Aletta André. Het is 9:10. Even leek het beter te gaan met de Japanse economie. Na de coronapandemie waren de Japanners optimistisch. Ze gaven meer geld uit en de goedkope yen stuwde de export van het land omhoog. Tot vorig kwartaal. Na drie periodes van groei ziet Japan nu een onverwachte krimp van de economie. Correspondent Anoma van der Veren, waar komt die vandaan, die krimp? Ja, eigenlijk twee grote redenen. De binnenlandse consumptie die groeit te langzaam. En de importkosten zijn enorm gestegen. En dan om het nog even ingewikkelder te maken, het niveau van binnenlandse investeringen is ook omlaag gegaan. Of in ieder geval groeit niet snel genoeg. Dit heeft allemaal heel veel effect op het consumentenvertrouwen. Het is een beetje een visueuze cirkel. Men wil minder uitgeven. En daarbij zijn sinds april het gemiddelde reële loon is gedaald voor de gemiddelde persoon. En dat zorgt er allemaal voor dat de binnenlandse consumptie weer daalt. En je ziet ook dat de yen staat dus nu heel laag. 1 yen of 1 euro is iets van 145 yen. Vandaag was dat nog. In 2020 was het 1 euro op gemiddeld zo'n 121 yen. Ja, het is een enorme zwakke valuta waar ze nu mee moeten werken. En Japan importeert bijna al zijn ruwe grondstoffen. Dus dan valt die klap nog harder. Dus eigenlijk bijna iedereen die ik spreek op dit moment, die is bang dat Japan de komende maanden in een recessie belandt. Ja, Japanners zijn dus gewoon heel voorzichtig geworden. Maar goed, de krimp was niet voorspeld. Hoe komt het dat die er zo onverwacht komt? Ja, het leek dus juist dat mensen meer gingen uitgeven. Dat was ook echt, dat was constant in het nieuws. Het aantal corona-infecties daalde. De regels werden versoepeld. Je kon weer naar een restaurantje gaan. Je kon weer naar een barretje toe gaan. En met consumentenuitgaven, zie je dus dat in één keer stijgt. In het midden van de pandemie was dat helemaal ingestort natuurlijk. Dus iedereen verwachtte die sterke groei. En die zag je ook aan het begin. Toen de Japanse premier Kishida aan het dit jaar nog campagne voerde, ging het vooral over ook om die economie weer leven in te blazen na de effecten van de pandemie. En dat ging goed. Of in ieder geval, het leek op dat er weer groei in zat. Dus experts die zeiden, de economie gaat dit kwartaal weer 1,2% groeien. Nu blijkt dus dat het precies het tegenovergestelde is gebeurd. De economie is 1,2% gekrompen. Met dat op de achtergrond komt dit nieuws wel hard aan. Nou gingen vorige maand wel de grenzen weer open voor toeristen. Kan dat de economie erbovenop helpen een beetje? Of in ieder geval het tij doen keren? Ja, goede vraag. Dat is inderdaad wel de hoop. En daar hopen heel veel mensen hier op. Nu de yen natuurlijk heel laag staat, hoopt de overheid dat buitenlanders staan te popelen om weer terug naar Japan toe te gaan. En dat is ook zeker waar. Het aantal buitenlandse toeristen is in één maand tijd echt met honderdduizenden mensen gestegen. En die geven ook heel veel geld uit. Het is ook gewoon heel goedkoop nu in Japan. Als je als Nederlander nu in Japan even gaat lunchen, ben je voor 4 euro ben je klaar. Je hebt gewoon een hele lunch dan. Het probleem is dus wel, voornamelijk toeristen uit de VS, uit Amerika en Europa komen naar Japan toe. Er zijn weinig Chinese toeristen. En dat was de grote inkomstenbron voor de pandemie. Dus er wordt ook al gewaarschuwd door experts. Kijk, toerisme is geen wondermiddel. Het zal helpen, maar in welke mate moeten we echt nog afwachten. Nou. Heeft Japan ook te maken met van die stijgende energiekosten, net als bij ons? Ja. Echt precies dezelfde reden ook. De oorlog in Oekraïne. Dus net als in Nederland zie je dat de energiekosten echt flink zijn gestegen. Maar het probleem is dus dat dus in Japan meer dan 90% van de energiebehoeften, nou ja, die worden uit het buitenland gehaald. Er is nu zelfs gebruik gemaakt van de oliereserves die al jarenlang niet werden aangeraakt. En dat is ook waarom op dit moment de premier Kishida, de Japanse premier Kishida, zo snel mogelijk de kerncentrales weer wil gaan opstarten. Om zoveel mogelijk van die afhankelijkheid van het buitenland af te komen en die prijzen weer te gaan drukken. Het zou zeker ook helpen. Alleen ja, een kerncentrale opstarten, dat doe je niet eventjes van de een op de andere dag. Dat kost gewoon jaren. Dus of ze er tijd op tijd bij gaan zijn, dat is natuurlijk twijfelachtig. Correspondent Anoma van der Veren. Het was een drukke ochtendspit in Spits. Tim Schaap. Zeker weten. Dat kan gebeuren. Op de A1 heb ik goed nieuws te melden. Vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Dat was de langste file van het land. Maar nu begint hij toch wel te krimpen. Komt vanwege een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Nog wel een uurtje aan vertraging. Dat is dus tussen Baarn en Naarden. Verder nog een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel is de rechterrijstrook nog altijd dicht. Reken op 20 minuten aan oponthoud vanaf afrit Veghel. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. Maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Jij weet er alles van. Maar ik kan van je houden. Zoals niemand anders kan. Laat uren op me wachten. Dan heb ik ook. We'll be right back. anders kan. Zoals niemand anders kan. Nergens goed voor van de Dijk. Ongeneeslijk zieke mensen krijgen niet altijd passende palliatieve zorg. Onder meer omdat ze de mogelijkheden niet altijd kennen. Bij palliatieve zorg worden mensen niet meer beter, maar er wordt geprobeerd om het leven nog zo goed mogelijk te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begint een landelijke publiekscampagne over de mogelijkheden. Larissa Exalto van Palliatieve Zorg Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet u in de praktijk gebeuren? Wat wij merken eigenlijk is dat heel weinig mensen weten wat palliatieve zorg is. En dan gaat het niet alleen om gezonde mensen die niet weten wat het is, maar ook mensen die ongeneeslijk ziek zijn, die weten dat eigenlijk niet. En als ze het woord al kennen, dan denken ze eigenlijk dat het terminale zorg is. Dus eigenlijk voor de laatste 3 maanden van je leven. En daardoor krijgen ze die zorg vaak ook niet. Terwijl palliatieve zorg eigenlijk zorg is die je krijgt vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je niet meer beter kunt worden. En wat maakt die zorg anders dan wanneer het nog gericht is op beter worden? Ik denk dat het grote verschil is, denk ik, dat het ook een heel groot psychisch deel erbij zit. En dat wordt vaak nu een beetje vergeten. Het is vaak heel erg gericht op van we willen mensen beter maken. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar als je natuurlijk te horen krijgt van we kunnen je niet meer beter maken en je gaat waarschijnlijk overlijden uiteindelijk aan de ziekte die je hebt, dan komt daar natuurlijk ook een hele mentale belasting bij van hoe ga je daarmee om? Een stukje acceptatie, ook voor je naasten. Die hebben het daar vaak ook heel, heel moeilijk mee. En veel mensen die krijgen die steun lang niet altijd, omdat er zo gefocust wordt op het medische en toch altijd mensen eigenlijk beter willen maken. Want in die fase komen mensen ook voor de keus te staan. De kwaliteit van leven, wat wil ik? Ja, zeker. En dat is denk ik waar palliatieve zorg ook echt om draait. Om ervoor te zorgen dat je in die laatste fase van je leven, die tegenwoordig soms nog best wel lang kan zijn door levensverlengende behandelingen, dat je nog die dingen kunt doen die belangrijk zijn in je leven. Ik hoor van veel mensen die bijvoorbeeld kleinkinderen hebben. Voor hen is het bijvoorbeeld heel belangrijk om toch nog dingen met de kleinkinderen te kunnen doen. En door palliatieve zorg kan er ook echt gekeken worden van hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dat nog kunt blijven doen. Er is veel mogelijk om iets te doen aan de klachten die mensen hebben, bijvoorbeeld pijn. Pijnbestrijding. Maar daarnaast pijnbestrijding, maar ook het mentale gewoon van het omgaan met het feit dat je gaat overlijden. Wordt die palliatieve zorg dan ook meestal door anderen gegeven dan wanneer je nog in de fase zit van beter worden? Nee, niet altijd. In principe is palliatieve zorg wordt door gewone zorgverleners gegeven. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen waar ze ook voor kunnen doorverwijzen. Ieder ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een palliatief team waar echt specialisten in zitten. Daar zitten bijvoorbeeld ook geestelijk verzorgers in die mensen echt kunnen helpen ook met levensvragen. En ook pijnspecialisten. Dus gewone zorgverleners kunnen daar ook naartoe doorverwijzen. Maar ook bijvoorbeeld huisartsen spelen een hele belangrijke rol. Het kan eigenlijk door iedereen gegeven worden. Dus daarom is het soms misschien ook ingewikkeld om te zeggen van wat is het nu? Maar ik vraag me dan vooral af, waarom is de campagne dan nodig? Want die zorgverleners weten toch ook wel wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn? Helaas zien we bijvoorbeeld dat palliatief team in dat ziekenhuis, daar worden mensen vaak niet naartoe doorverwezen. Dus mensen liggen dan soms in het ziekenhuis. En dan wordt er toch niet naar dat palliatieve team doorverwezen. Dus er is toch wel heel veel. Waar ligt dat dan aan? Ik denk om onbekendheid. Dat toch ook zorgverleners denken soms toch ook nog dat palliatieve zorg alleen voor die echt laatste fase is. En niet al vanaf het moment dat je ongeneeslijk ziek bent. Dus toch wel veel onbekendheid, denk ik, vooral. Dus die campagne is niet alleen maar voor patiënten en hun naasten, maar ook voor mensen in de zorg? Ja, zeker. Er worden ook flyers gestuurd naar alle huisartsenpraktijken, apotheken. Dus we hopen ook dat zij die flyers gaan uitdelen aan hun patiënten. Maar het is ook wel bedoeld om zorgverleners ook erop te attenderen van er is palliatieve zorg en denk er ook aan om je mensen, je patiënten ook door te verwijzen als je zelf misschien die zorg niet kunt bieden of daar wat hulp bij nodig hebt. Ja. Dank u wel, Larissa Exalto van Palliatieve Zorg Nederland. Reactie aan de redactie. Voor het eerst in 2 jaar daalt het aantal openstaande vacatures. Daar ging het vanochtend ook een beetje over. Economieredacteur Nick Wouters die vertelde dat het nog geen omslag is in de krapte op de arbeidsmarkt. Zo is in sectoren als de zorg, het onderwijs, het aantal vacatures juist weer gestegen. Nou, Buitenkamp, zo heet hij op Twitter of op een ander medium, zat nog met een vraag na het gesprek. Hoeveel mensen zitten er in de WAO eigenlijk? Als ik hoor hoeveel mensen er nodig zijn en hoe laag de werkloosheid eigenlijk nog is, dan lijkt het mij toe dat het WAO-percentage dan al erg hoog moet zijn. Ja, die link had ik niet meteen gelegd, maar Nick Wouters, weet jij er meer van? Nee, ja, ik heb het wel even uitgezocht. Tenminste, ik heb het wat breder getrokken over hoe die beroepsbevolking nou precies eruit ziet. Wie wel werkt en wie niet. De totale bevolking die zou kunnen werken, dat zijn er zo'n 13 miljoen. 10 miljoen daarvan zijn aan het werk of zoeken naar werk. En dan heb je dus 3,3 miljoen, bijna een kwart, wat niet werkt. Daar zitten dan ook de arbeidsongeschikten tussen. Dat zijn er zo'n 750.000. Daarmee is zijn vraag beantwoord. En verder zijn mensen die bijvoorbeeld gepensioneerd zijn, studenten of mensen die voor het gezin zorgen. Maar gepensioneerd, dan hoor je niet tot die 13 miljoen, toch? Ja, maar dan zit je wel in die categorie met mensen die zouden kunnen werken. Tussen de 15 en 75 jaar neemt het CBS dat. Ja. Oh, echt waar? Dus dat is, gaat ook best wel ver door. Ja, dus zelfs ja, dan kom je al snel op meerdere miljoenen die niet werken. Inderdaad, ja, dat telt allemaal mee. Maar wat ik eigenlijk het meest interessant vind, is dat onbenut arbeidspotentieel. Want dat zit ook in die groep. Dat zijn mensen die niet per se op zoek zijn naar werk bijvoorbeeld. Of mensen die wel werken, maar meer zouden willen werken. En dat is nog altijd een enorme groep van 1,2 miljoen. En ja, daar zit toch wel een deel van de oplossing voor de bedrijven die mensen hard nodig hebben. Nick, dankjewel. Ja, en dan veel arbeidsmigranten, een heel ander onderwerp, die in Qatar werken, komen uit Nepal. Daar zouden de werkers onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk worden gezet. Mensenrechtenadvocaat Anurag Devkota die zei dat er zo'n 3 tot 4 grafkisten van arbeidsmigranten uit Qatar aankomen, iedere dag in Nepal. Daar had jij het over eerder met correspondent Alette André, en daar had Ramon nog een opmerking over. Hij zegt, betreffende Nepal, er leven 27 miljoen mensen daar, is het dan niet te verwachten dat er 3 à 4 doden per dag aankomen in kisten. Ik vermoed dat er op Schiphol ook dagelijks meerdere overledenen aankomen. Het zit denk ik een beetje anders, Ramon. Ja, nou ja, wat hij natuurlijk bedoelt is, als je veel mensen in het buitenland hebt zitten, dan is het toch logisch dat er ook doden zijn dan. Mm-hmm. Mensen die gewoon overlijden en dan komen ze aan. Alleen die 3 tot 4 die per dag aankomen, dat zijn echt de arbeidsmigranten die in dat soort landen als in het Midden-Oosten werken onder zware arbeidsomstandigheden. Precies. Dus even buiten het aantal, ja, ik zou bijna zeggen, het is een beetje gek, maar normale doden gerekend. En inderdaad, Nepal heeft heel veel inwoners, bijna 30 miljoen. Ja, ja, klopt. Dit ging specifiek over dit. Die arbeidsmigranten. Trieste verhaal ook inderdaad. Nou, dat was het geloof ik weer voor vandaag. Ja. 3 voor de dag. Om 4 uur worden de leden van het nieuwe Israëlische kabinet beëdigd. Het rechtse blok van voormalig premier Netanyahu won 64 van de 120 zetels in de laatste verkiezingen. En het Nederlands elftal vertrekt straks met het vliegtuig naar Qatar. Daar aangekomen gaat het team meteen naar het trainingscomplex voor een besloten uitlooptraining. Volgens Tom van het Hek lijkt het erop dat alle spelers fit zijn. Er waren natuurlijk inderdaad wat twijfels rond Depay, die sinds september de laatste interland niet meer gespeeld heeft. Dus heel weinig ritme heeft, heel weinig minuten. Maar in ieder geval gisteren niet meer aangepast, of zoals dat zo mooi heet, trainen, maar juist voluit trainen. Want de mensen die niet gespeeld hadden het weekend, die moesten een pittige training afwerken. Er waren ook wat zorgen over Dumfries. Die was nog geblesseerd geraakt in de laatste competitiewedstrijd, afgelopen weekend nog. Maar ook dat bleek allemaal mee te vallen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, hij gaat met een volledige fitte selectie. En de Chinese president Xi Jinping die ontmoet vandaag de Australische premier Anthony Albanese op de G20-top. De twee landen hebben een moeizame relatie. Het is alweer 6 jaar geleden dat er een formele ontmoeting was tussen Australië en China. Op dit hoge niveau dan. China-correspondent Sjoerd en Daas. Betekent dat de ijzige relatie een beetje begint te ontdooien? Nou ja, dat is in elk geval wel waar de Australiërs op hopen. Zeker het bedrijfsleven daar. Maar goed, iets dat je lang in de diepvries hebt laten liggen is niet zomaar ontdooid. Hè. Die relaties blijven moeizaam. China ziet Australië echt als een trekpop van de Verenigde Staten. Was ziedend over de oproep van Canberra over te gaan tot een onafhankelijk onderzoek in de ontstaansgeschiedenis van COVID-19. Kwam met een serie aan sancties voor Australische producten. Tel daarbij bovenop ook nog de veiligheidsalliantie AUKUS, waar Australië in zit met het Verenigd Koninkrijk en de VS, waarin ze een serie nucleair aangedreven onderzeeërs hebben besteld. Daar is China ook ziedend over. Zullen ze allemaal niet uitkomen vandaag, maar net zoals Biden en Xi gisteren, hoe hoffelijk ook dat eraan toe ging gisteren, er werd wel een soort van bodem gelegd. Nou ja, hier is ook de hoop vanuit Peking toch ook wel een beetje dat men hier even de resetknop kan indrukken. Want dit gaat allemaal besproken worden? Nou ja, Li Keqiang sprak afgelopen weekend al met de premier van Australië in Phnom Penh. Dat was een beetje de amuse, was een kort gesprek. Dit moet daarover op voortborduren. Ja, het gaat ongetwijfeld over klimaat. Het gaat ongetwijfeld ook over handel. Dit doet veel pijn in Australië. Exporteurs die missen zo'n $20 miljard aan inkomsten elk jaar. Mogelijk ook over de Australische journalist Cheng Lei, die al 2 jaar vastzit. Ze werkte voor de propagandazender CGTN. Ja, het zijn een hoop thema's, maar het is natuurlijk wel zo dat als Xi Jinping op een gegeven moment ergens zegt, hier moeten we mee aan de slag, dat dat wel doorcijpelt naar de lagere niveaus. Dus dat er wel iets van hoop mag zijn, in elk geval aan de Australische kant, van dat er iets beweegt straks. Correspondent Sjoerd Den Haas. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Guylaine Plag. We richten de blik straks op Qatar. Wat maakt het land tot wat het nu is? Een hele rijke historie heeft het niet bijvoorbeeld. 1 familie runt de boel daar al jaren. We krijgen daar straks veel meer. En een college van Petra Sijpenstein. Zij is hoogleraar Arabische taal en cultuur aan Universiteit Leiden. En we moeten drastisch minder restafval maken. Van 170 binnen een paar jaar naar 30 kilo. Luiers nemen 8% van het restafval in beslag. Wow. Daar valt heel veel over te zeggen. Doof van het punt van het nieuws, Katrien.